Tämä on Hessun kahvila, 23. jakso ja 9. Speaker's Corner. Tervetuloa! I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speaker's Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Rekordi päällä. Tubes. Tää on ihan tubes. Tämä on iso tuo. Henrik oli vähän särävä. Tubes. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Ottakaa heti. Eihän tää mitään muuta kuin alamäkeä tähän asti ole. Joo, tästä ei voi mennä kuin ylöspäin. Hyvä, eli tästä se alkaa. Tervetuloa vaan Hessun kahvilan Speakers Corneriin. Tänään on ties monesko päivä elokuuta, 21. taitaa olla jo menossa, ja Speakers Cornerin ties monettako jaksoa, olisiko 9. jakso, mitä tehdään tässä tänään. Ja homma käy ja kansa viihtyy, rallit oli, rallit meni, Jyväskylässä paistaa aurinko, mutta se ei ole koko totuus. Nimittäin meillä on täällä mukana myös ympäri Suomea jälleen kerran aktiivista podcasting-vaikuttajaporukkaa. Ja aloitetaan nyt tietenkin tuttuun tapaan Suomen virallinen Cranky Geek, Henrik. Muistakaa, että tänään on loppuelämän ensimmäinen päivä. Nämä nimenomaan, tämä pitää täysin paikkansa. Henrik on siellä koskisuomi.tunk.org taustalla pyörivä. Ah, niin. Totta. Sun virallinen plugi unohtu. Mä oon kyllä miettinyt, pitäisikö munkin rekisteröidä toi Antonen.org, niin mä voin sanoa Antonen.org kautta blog. Kyllä. Eikö sitä ole vielä rekisteröity? Rekisteröi ihmeessä. Koska jarvinen.com ja fi ja net ja kaikki on sattumalta rekisteröity. Ystävämme Petteri Järvinen, terveisiä vaan. Petterille emme ole sukua, niin on nämä kaikki tehnyt. Ja sen lisäksi meillä on myös pohjoisen vahvistus Juha siellä kaukaisuudessa Rovaniemen kylillä. Morjes. Hyvää päivää itse kullekin säädölle. Siellä jo lunta kohta satelee. Joo, ihan sitä vain. Ei ole enää kuin 22 lämmintä, se on aivan justin lumet alkaa tulemaan. Potkukelkat on jo kaivettu tallista ja suksia tervataan. Totta, jumalauta. Kyllä, hieno homma. Ja tämän lisäksi, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä, meillä on myös paneelissa mukana Konfuusio Tonttu. Ai, kuka? Niin, nimenomaan. Se, itse, hän, siellä. Eli sinä. Joo. Ai, minä. Nimenomaan, ja tämä on todella confusing. Siellä on kaikuakin ja kaikkea, mutta hyvä. Tämä on oikein mukavaa, mielenkiintoista porukkaa paikalla ja niin hienoa, kun pääsitte tulemaan. Ei muuta kuin lähdetään käymään läpi päivän epistolaa, ja siinähän ensimmäisenä meillä on tietysti perinteiseen tyyliin palauteosio. Eli Hessun kahvilan Speakers Corner on saanut runsaasti palautetta ja kuulijoita nimittäin riittää. Olemme saaneet jonkin verran palautetta tuosta meidän PC- ja Mac-asioista ja niistä ehkä hieman tässä seuraavassa. Mutta hetkinen, nyt on konseptit sekaisin. Otamme jakso 7 käsittelyyn ensin. Eli jakso 7, jossa puhuttiin muun muassa podpäivän 50-sistä ja videoskypestä ja Mäkkiä ja muistiasioista ja sitten taas skypestä ja avoimista VLANeista ja niin poispäin, niin sinne on tullut palautetta tällaiselta henkilöltä kuin Stand Dard, joka sanoo seuraavaa. Tämä on suora lainaus, kuunnelkaa. Yrittäkääpä pysyä faktoissa näissä Apple versus PC-jutuissanne. Väititte, että Applen hinnan säästää nopeasti takaisin PC:n pakolla ostettavissa virustorjunta- ja palomuuriohjelmien rekisteröintimaksuilla. Sekä virustutkan että palomuurin saa ilmaiseksi, joten väite oli puuta heinää. Väititte myös, että PC:ssä pitää repiä johdot, kiintolevyt ynnä muut sellaiset irti, jotta muistia saa lisättyä, sekä availla pirusti ruuveja. Väite on jälleen kerran valheellinen. Itselläni on juuri nyt olohuoneessa 4 kappaletta koneita, joihin muistia lisättäessä ei tarvitse avata ainuttakaan ruuvia eikä irrottaa johtoja. Kannetta on salpa, jolla saa kannen auki eikä tarvitse edes lastoja, kuten Macissä. Mielenkiintoista. Muuten podcastisi on ihan ok, mutta näitä valheellisia väittämiä, millä yritetään saada PC kuulostamaan pahalta, voisitte hieman vähentää. Nimimerkillä PC-tä 486/33 lähtien eikä koskaan ole tarvinnut PC-tä huoltoon lähettää. Ostaa ainuttakaan palomuuri kautta virustorjuntaohjelmaa tai niin edelleen. En ole Apple-vastainen, mutta terveisiä Henrikin vialliselle iPodille. Omakin iPodini on viallinen, mutta näistä iPod-ongelmista ei varmaan podcastissasi naureskella, kun ovat Applen ongelmia. Näin siis herra nimeltä, tai en tiedä onko herra vai rouva, mutta Stand D.R.D. elokuun 11. päivä kello 2 p.m. Mitäs sanotte tähän? Mä naureskelin iPod-ongelmistani kyllä. Kyllä, mäkin. Pitää sanoa heti puolustukseksi, koska se alkoi mennä ihan naurettavaksi, että siellä tuli korvauslaite, joka oli ihan samalla tavalla rikki, mutta onneksi nyt sattui käymään niinkin onnellisesti, että ohjelmistopäivitykseen, kun Apple läjäytti tuonne ihan automaattisiin päivityksiin, se joskin mä teen ne kyllä käsin, nekin korjas sen, että se toimii nyt niin kuin se legendaarinen junan vessa, sekin laite. Että. Aivan. Mutta se tosiaan pitää sanoa kyllä puolustukseksi, niin kuin mun mielestä me sanottiin siinä ohjelmissakin, että on esimerkiksi parempiakin PC-lootikoita. Kyllä. Mutta kaikki PC:t, mitä mä oon omistanut ja mitä mä oon käyttänyt ja mitä mä oon edes nähnyt, niin kuin ainakaan livenä onhan mä nähnyt jossain Mikrobitissä esitellään aina näitä neon värisiä hohtavia lootikoita ja vaikka mitä, niin kaikki, mitkä mulla on ollut. Ne on ollut sitä, että niinku ainakin 6 ruuvia saat ruuvata irti ja sitten siellä saattaa olla niinku kovalevyn kehikot, ne asema, mitkä ne on, ne asemoiden asennuspisteet, ne täytyy repiä irti, että pääsee niinku vaihtaa yhden osan. Ja sitten yleensä se on vielä silleen, että ne, ainakin ne PC:t, mitkä mulla on ollut, ne on sitten sellaisia, että se on suunniteltu silleen, että siinä vaiheessa, kun sä oot avannut sen lootikon, niin sitten yritäpä saada se takaisin kiinni, niin siinähän meneekin sitten hermo jo moneen kertaan. Että se on mun mielestä hämmästyttävää suunnittelua, että ne on joskus suht helppo avata, mutta sitten kun niitä yrittää venkselata takaisin kiinni niitä laitteita, niin se on niin kuin silleen, että morjens. Joo, kyllä. Ja nimenomaan tässä kyseessä jaksossa numero 7, eli Speakers Corner 7, Hessun kahvilla 20, niin muistan, että keskustelimme tästä aiheesta, niin kun ihastelimme tätä Applen designia, joka siis lähtee ihan siitä pakkauslaatikosta, missä nämä laitteet tulee aina yltäen siihen tietokoneen sisälle asti, ja eritoten nyt tämmöisessä niin kuin Power Macissa, eli niin sanotussa pöytätornimallissa, jossa sisuskalut on kauniisti paketoitu erilaisiin tämmöisiin lasi- tai pleksi systeemien sisälle ilmanvirtauksen maksimoimiseksi ja muuta, että siis niin kuin me vaan todettiin, että on hienoja, ja ehkä siinä yhteydessä just puhuttiin näistä vanhoista PC:stä ja nimenomaan mainittiin kyllä, jos ei silloin, niin nyt vielä selvemmin, että PC-koteloita löytyy kyllä hyviä, jotka aukeaa ihan siitä sivusta sillä lailla kahvalla ja ei tarvi avata yhtään ainutta ruuvia, että pahoittelut siitä, jos se on viesti on niin kuin mennyt väärin perille, että se ei ole suinkaan ollut kyllä tarkoitus, että mä en tiedä, tai jännä, tämä herättää aina kovasti ambiitiota suuntaan ja toiseen tämä PC versus Mac-keskustelu, että ehkä se, kun Mac on hyvä tietokone, niin ehkä sitä tulee hieman liikaa ylistettyä aina välillä, ja se saattaa särähtää sitten, mennä niin sanotusti särölle. Niin, mutta eihän siinä ole mitään pahaa. Jos joskus tykkää PC:stä, niin hieno juttu. Kyllä, jos kyllä. Ihan vapaasti saa käyttää, mutta jos mä satun diggailemaan Applen tuotteista ja Mäkeistä ja näistä, niin minkä takia sitä ei saisi ehkuttaa? Kyllä. Ja tässä on tietysti se ikävä puoli, että meillä on kaikki paneeliin osallistujat lähestulkoon järjestäen aina ollut Mac-käyttäjä, että meillä ei ole niin kuin ihan sellaista varsinaista PC-käyttäjää sellaisenaan, kun PC-käyttäjä nykymuotoinen yhteiskunta tuntee, niin ei ole ollut paikalla. Ja siinä mielessä ehkä tämä viesti on saattanut olla hieman yksipuolista joskus, mutta kyllä niin kuin täytyy sanoa puolustukseksi, että kuten virheellisesti ohjelmassani sanoin toisessa jaksossa, että olen 30 vuotta PC-tä käyttänyt, niin ei se nyt ihan niin paljon ole, mutta ei paljon puutu. Ja muutaman vuoden vasta Mackiä, että kyllä minä tiedän myös PC:n ja olen tosiaan työssäni käytän sitä joka päivä 10 tuntia päivässä, että tältä pohjalta. En mä myöskään ole nähnyt semmoista keskivertoa valmis PC:tä, minkä suurin osa ihmisistä kuitenkin kaupasta hakee, joku HP tai tämmönen Dell tai vastaava, niin saattaa olla niitä hienojakin hienojakin PC-kuoria, mutta kyllä ne marketti-PC, mitä ihmiset kainalossaan kantaa, niin kyllä ne on aika karua katteltavaa niin ulkoilta kuin sisältäkin päin. Joo, kyllä. Toki tietysti Macit on järjestään jo lähtien varmaan halvimmasta versiosta, niin puhutaan kuitenkin vähän paremman luokan PC:stä, mitä siihen on syytä verrata, mutta ihan totta, joo, siis kyllä löytyy monenlaisia, monen lähtöön. Ja mitä sanoo muut paneelin jäsenet, Juha tai Tontut? Mitäpä tuohon nyt olisi lisättävä sen kummemmin? Mykistyneenä kuuntelette sanaa täällä. Aika tyhjentävästi se tuli sieltä keskustan tuolla. Kyllä, onko kyllä. Tonttukin PC, ei kun Mäkillä liikkeellä nyt tässä? Kyllä, Tonttu on Mäkillä liikkeellä ja Tonttu on Mäkkiä käyttänyt aktiivisesti tai ensisijaisesti noin reilun vuoden ja kyllä ei ole kyllä minullakaan paluuta, mutta se tietysti johtuu se Applen yliylistäminen täällä varmastikin siitä, että kaikki on Mäkistejä enemmän tai vähemmän fanaattisia. Aivan. Kyllä, kyllä. Nimenomaan joo, se niin kuin se vääristyy, se viesti ehkä hieman ja niin, tai sanotaanko näin, ei vääristy, vaan yksipuolistuu. Että, niin, siinä mielessä tervetuloa vaan kaikki PC-käyttäjät tänne mukaan keskusteluun. Täällä ei ole tarkoitus mollata ketään, vaan puhua asioista aika tämmöisenä free flown. Mutta joo, tosiaan kiitos herralle tai rouvalle, en tiedä, ei sano sukupuolestaan, mutta Stand Dard. Tämä oli oikein mielenkiintoista. Kiitos palautteesta ja pistäkää tosiaan sitä tulemaan hessu@hessujaroinen.com. Niin positiivista kuin negatiivista, että ihan antaa tulla vaan kaikkea. Ja koskisuomi.tunk.org. Nimenomaan koskisuomi.tunk.org myös. Joo, sitten seuraava jakso numero 21 ja Speakers Corner 8 on myös saanut palautetta, jota ei ole käsitelty aikaisemmin. Niin ajattelin tässä hieman siihen ottaa kantaa, mutta katson tässä samalla leveleitä, että miten nämä täällä vilkkuu. Niin, eli Virba, tuo henkilö tuolta Naurispajan takaa muun muassa, kertoi tulleensa vastavierailulle ja kiitteli kommenteista, joita oli jättänyt blogiin ja niin poispäin. Ja ottaa kantaa tähän RSS-feedin tekemiseen, kun me vähän ehkä todettiin jaksossa, että se on vaikeaa ja sen hänen mielestään se on helppoa. Hän on myös muuten Henrik Käsin koodaaja, että terveisiä vaan no niin, sinne päin. Hei, mahtava juttu. Ja siellä oli myös tullut tällaista, mitä kuuntelin heidän jaksoaan, niin palautetta myös tästä, niin kuin, että Windows-ihmiset ei osaa tehdä podcasteja. Oli, niin kuin, ehkä se viesti oli mennyt tällaisena sinne suuntaan ja sehän ei oikeastaan minun mielestä ainakaan ollut meidän niin kuin, pääasiallinen pointti tai niin kuin ajatus siinä, mitä sanottiin, vaan nimenomaan se, että Macin niin kuin hyvä varusohjelmisto ynnä sitten tämä iPod-kauppa ja podcasting niin kuin tämmöinen rummutus ihan Applen taholta, niin on luonut sen, että tähän Macin julistamaan digitaaliseen elämäntyyliin niin kuin on ikään kuin sisäänrakennettuna jo tällaisia rakenteita kuin videopodcasting ja podcasting yleensä, koska GarageBandillä, joka tulee siis Applen mukana, niin voi tehdä podcasteja ihan suoraan, kun otat laatikosta laitteen, niin se oikeastaan noin karkeasti sanottuna jo onnistuu sillä. Eli ehkä hieman tähän suuntaan viitattiin, ja mielestäni kyllä siinä jaksossa myös sanottiin siitä, että Windowsille löytyy hyviä ohjelmia, muun muassa Cast Blaster, jota käyttää Podfather Adam Curry, joka tekee Toshiba-laptopilla. Mullakin oli semmoinen Toshiba joskus töissä, semmoinen hieno tablet-PC. Mä en ole koskaan muuta ymmärtänyt sitä tablet-PC-konseptia, mitä järkeä siinä on, kun on näppäimistökin. Mutta siis PC-llekin löytyy erittäin hyviä softia, ja sillä onnistuu podcastin tekeminen. Että ei ole tarkoitus sanoa, että vain Applella onnistuu podcastin tekeminen. Se siis tähän pienenä tämmöisenä. Onko muilla kommentteja tähän, vai jatkanko täältä? Mä oikeastaan voisin palata hetkeksi tuohon. Unohdin sanoa tästä, tai ohitettiin vähän tämä, kun jo siinä edellisessä palautteessa oli näistä, että säästää rahaa näissä virusturva- ja palomuuriohjelmissa. Niin joo, kyllä. Se täytyy tosiaan vielä mainita, että niitä löytyy tosiaan ilmaiseksi, että Porvoossa on virustorjuntaohjelmana Antivir, niminen ilmainen ratkaisu, ja sinne tiedän, että ainakin palomuuripuolella on tämä Astaron niin kuin yksityishenkilöversio on ilmainen, tai ainakin niin ne hehkuttaa tuossa security-naussa, mutta mä en ole koskaan, kun mä oon käynyt siellä sivuilla, niin mä en ole löytänyt sitä, mutta täytyy sanoa, että mä oon erityisemmin ettinytkään, koska OS10 tulee ihan, tai OSXissa tulee ihan näppärä palomuuri jo siinä kylkiäisinä. Et se on justiinsa siinä liittyen nyt molempiin palautteisiin, niin on se, että sä voit tehdä Macillä niin paljon asioita ostamatta lisäsoftaa. Joo. Että ainoa ehkä, mikä siitä puuttuu, niin on sellainen Office, tai Microsoftin Officeen verrattavissa oleva ohjelmistopaketti. Niin, sehän... Se on ainoa, niin. Mä käytän Open Officea, että se on sitten ilmainen ratkaisu, ja se on kaikille alustoille. Ja huono. Ei no. ole. Mä käytän Neo Officea itse asiassa tällä hetkellä, joka on myös Open Officen päälle tehty tämmönen Mac-versio siitä. Joka on vielä huonompi. Okei, okay, mutta ei Windowsin mukana tule kyllä Officea. Että olet siinä, oikeassa. Että siinä mielessä niin kun, tavallaan niin kun tässä on se, että niin kun Macissä tämä varusohjelmisto, sieltä löytyy iMovie, jolla voit tehdä videoita, sieltä löytyy GarageBand, jolla voit tehdä musaa, jolla voit tehdä podcastia, sieltä löytyy iDVD, jolla voit polttaa tuotoksesi DVD:lle. Ynnä muuta. Siis aika kattava setup. Että me ehkä niin. Puhuttiin kyllä siitä enemmänkin, joo. Ja se on, mielestäni se oli ytimekäs tässä Hi, I'm a PC, Hi, I'm a Mac -mainoskampanjassa, mikä on aika mainio veto, joka kyllä osoittaa myöskin sen, että kuinka kyllästynyt Jobs alkaa olla siihen, että eräs ohjelmistoyritys tuolta Redmondista on lainaillut muutamia ideoita. Aivan. Applelta, niin oli se, missä justiinsa vertailtiin näitä, että mitäs tulee mukana. Niin PC on siinä niin kuin, että on mulla laskin kello. Joo. Kyllä, mutta ettei nyt menisi PC:n bashaukseksi, niin tosiaan kyllähän sinnehän saa hirveän paljon freeware, sarjavare-ohjelmia, niin kuin saa Macillekin, ja löytyy tosiaan softaa ihan joka lähtöön, että aika paljon niin kuin harrastajapiireissä, esimerkiksi musiikkipuolella, käytetään PC:tä, vai mitä sanoo muusikot siellä, Tontut ja Henrikit, eikö ole näin, koska jos jatkan vielä, niin olen antanut itselleni kertoa, että suurin osa lehdistöstä, niin esimerkiksi puhuu aina PC:lle tulevista ohjelmista, ja jotain ohjelmia saa myös PC:lle ennemmin kuin Macille, jotain, ei nyt tule mieleen yhtään, mutta niin. No noin ammattilaissoftat on ainakin aika tasan tarkkaan PC, tai siis Macille aina, niin. Macille, niin joo, Pro Toolsit ja muut tällaiset, mutta esimerkiksi Cakewalk on varmaan verrattavissa GarageBandiin noin niin kuin äkikseltään, niin ainakin jotkut yksinkertaisemmat versiot siitä, niin niitä tulee PC:lle. Sitten esimerkiksi yksi semmoinen, mihin mä oon törmännyt joskus noissa elektronisen musiikin harrasteluissa, niin on tämmöinen kuin Fruity Loops-niminen ohjelma, joka on vähän niin kuin ehkä Reason-tyyppinen tai muu tämmöinen, jos Reason on tuttu ohjelma, niin ehkä siihen verrattavissa. Mutta sitä Fruity Loopsia ei saa ollenkaan Macille, mikä on sääli. Ei koskaan edes koittanut. Se on tämmöinen hassu, kummallinen loopi, hässäkkä sekvensseriohjelma. Nyt kaikki muusikot siellä nauraa, ei se tiedä mitään näistä jutusta. Impulse Tracker oli hyvä. Se on paras softa, mikä PC:lle on. Impulse Tracker. Niin, se on paras, mitä PC:lle on. Sillä voi tehdä impulsiivista musiikkia. Ei, sillä pystyy tekemään kaikkea musaa. Mä oon tehnyt sillä vaikka mitä. Aivan. Joo, ja mä muistan, Noise Tracker oli Amigalle hyvä ohjelma. Niin, no samaa sarjaa. No niin, aivan. DOSille ne on parhaat ohjelmat kirjoitettu. Ja Fast Tracker. No niin, joo, aivan. No hei, tapellaanko? Hei! No niin, pojat, nyt ei irti, meillä on asiakkaita, jatketaan ohjelmassa. Elikkä niin, tällaisia siis palautteita, kiitoksia tosiaan kaikille palautteita jättäneitä. Siellä oli myös Juhaakin paikalla, oli antanut palautetta, kehunut ohjelmaa, kiitos Juhalle siitä. Ole hyvä. Kiitos, saat myös livenä ihan tässä kehua, kiitos, otamme vastaan. Tämä ei ole siis minun ohjelmani pelkästään, vaan kaikkien meidän yhteinen kommuuni. Täytyy sanoa, että hei, sukahan vielä Speakers Corner palasta, mitä voi rahalla saada. Hyvä, toi leikataan tuosta irti. Otetaan irti asiayhteydestä ja käytetään sitä väärin häikäilemättömästi. Mä en ainakaan maksanut tästä yhtään mitään. Niin, sun maksut onkin myöhässä. Okei. Okei, vitsi. Kylläpä tänään irittää puujalka vitsiä nimittäin. Tää pitää varmaan siirtyä. Ehkä sen verran noin niin ihan oikeasti puhun nyt täällä kaikkien päälle, että kokeilenko kuka voittaa. Niin voisi sen verran kehua, että siitä tosiaan siitä palautteesta, mistä oli puhetta, niin haluan niin hehkuttaa tätä ohjelmaa ja nimenomaan sitä ajatusta, että mikä oli siellä, kun Villekin oli matkassa. Mikäs se on? Aamuvuoren. Ville. Villi Aamuvuori. Villi Aamuvuori oli matkassa. Niin eli Ville Säävuori oikeasti. Niin. Podcast-häkemistön kanssa, niin nämä niin Hessu ja Ville, kun ne poliisivat siinä, niin ehdottoman loistavia ajatuksia. Henrik oli kanssa niin kuin että äläkää antako sen unohtua, jää ajatuksen asteelle, että yrittäkää nyt Herran Jumala jätkät viiä se loppuun asti, että saata siitä podcast-häkemistöltä semmoinen kohtaamispaikka ja tosiaan semmoinen saitti, mikä, niin kuin, mikä antaa itsellensä syyn olla olemassa. Ai, se oli kauniisti sanottu. Kiitos. Kyllä, joo. Siis sä oot ihan oikeassa. Kyllä se on juuri näin, että se on hieno ajatus ja Villelle siitä täydet propsit, eli niin kuin opintoviikot, eli snopat. Eli oli erittäin hyvä idea. Toivotaan, että jaksamme sitä tässä yhteisessä tuumin puskea. Ja sinne on tietysti kaikki kuuntelijatkin tervetulleita tsekkailemaan, mitä siellä on, ja podcastaa ja tuomaan sisältöä sinne, ja Se on hyvä idea. Se on yksi paikka sieltä kaikki. Siinä saadaan niin kuin podcastia tunnettuutta lisättyä ja niin kuin, siinä on paljon hyviä dimensioita. Ja se on siitä, täytyy näin, mä oon siellä ylläpitäjänä. Sehän on lähinnä Villi Aamuvuoresta kiinni, että mitä siellä tapahtuu, koska se on ainoa henkilö siellä, joka vääntää sitä koodia. Nimenomaan. Ihan, mutta kyllä tässä mä oon varsin innoissani siinä mukana, että autan kaikilla mahdollisella tavalla ja muuta. Että se on kyllä, olisi kyllä varsin olennainen tapaus saada niin kuin toi toimimaan ihan oikeasti. Ja seuraava tämmöinen iso podcast-systeemi, mitä minä ja Hessu ja vähän Villikin on tässä hoitanut, tai itse asiassa ei vähänkään, ollaan me kaikki tässä ollut innoissamme ajatuksesta, että jos saataisiin tätä podcast-kokoontumista ja tapahtumaa tuonne Helsingin kirjamessujen yhteyteen kyllä, väännettyä, joo. Että se on niinku seuraava, mistä katsotaan, miten se nyt onnistuu, että se on aina, miten noihin saa tiloja. Ja, no, tuskin mennyt mitään erillistä paikkaa siellä saadaan, mutta joku kokoontumapiste ja sitten olis ihanteellinen tilanne, jos tehtäisiin speakers corneria sieltä ja katsotaan, että mitä väkeä saadaan raahattua mukaan, mutta se on tosiaan, siitä varmaan puhutaan paljon myöhemminkin, kunhan se tulee lähemmäs. Joo, nimenomaan, eli puskemme härän raivolla täällä niin kuin taustalla suomalaisen podcastingin eteenpäin viemiseksi kaikki hartia voimin, jos näin voi oikein kauniisti ladella täältä, niin kyllä se näin on, ja Villi Aamuvuorelle, eli siis Ville Säävuorelle, terveisiä vaan Villelle, niin kiitos tosiaan podcasting hakemistosta, tämä Villi Aamuvuori on hauska sisäpiirin juttu, joka liittyy outoon tapaukseen, joka tapahtui eilen, mutta puhutaan siitä myöhemmin. Ei puhuta. Okei, ei puhuta siitä myöhemminkään. Elikkä näin. Mutta hei, mitäs meillä on tänään epistolassa tosiaan? Meillä on täällä listassa vaikka mitä. Itsensä googlettamista sanotaan vanity searchiksi. Henrik sanoo sitä varmaan terveeksi järjeksi. Mä sanon sitä terveeksi. Siis se on mä en ymmärrä. Mä oon lukenut nyt kirjaa Googlesta. The Google Story, se on ihan mielenkiintoinen kirja. Ja nyt puhuttiin Twitissäkin asiasta, kun AOLhan pisti nämä niin kovasti anonyymit hakutulokset, tai sitä, mitä ihmiset oli hakenut, niin oli läjäyttänytkin nettiin silleen, että kattokaa tässä, ja puolusteli itseään. No, nämähän on anonyymejä, että kaikille on annettu vain numero, mutta se kesti, mitä siinä kesti? Siinä kesti niin kuin 6 tuntia joltain toimittajalta jäljittää se tyyppi. Niin, että kuka sen oli hakenut oikeasti. Niin, ja jutteli sen kanssa puhelimessa, että morjens, että tiesitkö muuten, että syystä näkyy kaikki tämä, ja se oli sitten, että jaa, olipas kiva. Sen takia se on, ja vaikka ei olisi julkisuuden henkilökään, niin kuin minä en ole julkisuuden henkilö sinänsä, eikä kukaan muukaan meistä. Olethan. Paitsi konfuusiotonttu, jonka tietää kaikki. Niin, no, se on totta. Niin, se on sille monet ihmiset, jos sä haet esimerkiksi töitä tai jos sä tapailet muita ihmisiä tai on ylipäänsä mitään kontaktia muihin ihmisiin, mitä joillakin ihmisillä kuulemma on, vaikka ne onkin kummallisia ihmisiä. Nimenomaan. Usein ne hakee sitten Googlella, katsoa, että mitä se on, niin sen takia on hyvin tärkeää katsoa, että millaisen kuvan sä annat itsestäsi noin niin kuin, koska siihen sä et pysty niinkään vaikuttamaan. Että sen takia mä katon aina vähän väliä, tai noin vähän väliä, mutta silleen tasaisin väliajoin, niin kuin puolen vuoden välein hain itseäni ja katson, että mitä löytyy. Ja sieltä saattaa löytyä jotain todella hämmästyttäviä asioita. Niin kuin esimerkiksi löysin itseni Internet Movie Databasesta, josta mä en tiennyt, että mut oli sinne pistetty. Konfuusioton tuki muuten löytyy sieltä. Vai mistä? Internet Movie Databasesta. Mitä siellä on? No kun me oltiin molemmat, kuuluttiin se, mikä se oli, pieni tarina syyllisyydestä vai mikä se oli, se lyhyt leffa on ilmoitettu sinne ja me oltiin äänittämässä sitä musaa. Ahaa, just, selvä. Loistavaa. Sen tiimoilta sinne on päästy ja se on ensimmäinen ulos, jonka saa mua tai sua, koska Internet Movie Database on iso ja suositu sivusto. Henrik, väännäkö muuten vähän volyymea isomman? Sä tulet aika hiljaa taas. Onko nyt parempi? On joo, nyt sä oot samalla tasolla. Esimerkiksi noniin. Konfuusion kanssa. Niin, ja sitten mä oon löytänyt todella hiuksia nostattavia asioita. Niin kuin, esimerkiksi kun minä olin koulussa, yläasteella tarkemmin sanoen, ja minulle kaikki ihmiset olivat niin mukavia, niin joku oli sitten tehnyt tällaisen sivuston, jossa oli läiskässyt pornokuviin mun naamataulun. Noin näppärästi muiden mallien tilalle, ja se oli silleen, se ei ilahduttanut minua noin sanan varsinaisessa merkityksessä. Minua ilahduttaa tuo omaperäinen ajatus. Niin noin niin yleensä pornokuvista vai siitä, että niin kuin liimataan päin? Ei vaan nimenomaan siitä, että leikataan se pää niin pornokuvia, että en olisi millään keksinyt. Niin se on kieltämättä. Se on varmaan, ne on varmaan miettinyt suurta asiaa pitkään ja hartaasti. Ja sitten viimeisin, mikä hämmästytti, niin oli se, että mä löysin oman nimeni japanilaiselta sivulta. Se on mystistä. Mä ihmettelin, mikä juttu tää nyt on. Että Sitten mä leikkasin siitä niinku muutaman fraasin mun nimen ympäriltä ja pistin sen altaviston Babelfishiin, mikä on muuten varsin näppärä palvelu tällaisissa tapauksissa. Tiedättekö muuten, mistä Babelfish on tullut? No, puhutaan siitä hetken päästä. Tiedän, mistä Babelfish on tullut. Pistin sitten siihen, että no mitäköhän tää on, ja tietysti ensin kokeilin, että se on Kiinaa, ja eihän se mitään Kiinaa ollut, vaan se oli Japania. Ja, siinä puhuttiin vaan, että Henrik Anttosen podcast jotain. Ja me ihmettelin, mikä juttu tää nyt on. Sitten mä huomasin, että sekin oli podcast. Se sivu, millä se oli mainittu, niin mä sitten latasin sen podcastin. Ja mikä siinä oli kyse, niin oli siitä, että ne oli ilmeisesti mielistynyt johonkin kappaleeseen, jonka mä olin soittanut siellä. Niin oli leikannut sen kappaleen siitä silleen, että sitä ennen kuului niin kuin muutama sekunti mun puhetta. Sitten se biisi soi. Ja sitten oli leikannut sen vielä silleen, että mun puhetta kuului vielä muutama sekunti sen jälkeenkin. Oliko edes konfuusiosta kaapattua? Ei, kyllä se oli mun podcastista kaapattu. Ja todella hämmentävä tapaus, että miksi ne on tehnyt näin, koska siellä kyllä lukee siellä mun sivuilla, että sen kappaleen saa Podsafe Music Networkista. Niin, eli siis miksi ne oli leikannut nimenomaan sen sitä sun lähetyksestä, eikä ladannut sitä samaa biisiä tuolta podcast tai Podsafe Music Networkista? Ja minkä takia ne ylipäänsä on kuunnellut suomenkielistä podcastia, kun ei ne suomea tuntunut ymmärtävän kuitenkaan yhdessä. Kovasti ne siinä naureskeli jotain ennen kuin ne sen pätkän pisti soittaa, ties vaikka naureskelivat mulle. Mutta joo, totta. Hämärä tapaus. Mikä biisi se oli? En mä muista, mikä biisi. Se oli vaan joku biisi, mitä mä olin soittanut ohjelmassa. Niitä. Tässä on tullut 54 lähetyksen aikana on tullut soitettua pari biisiä. Niin onko? On. Noin 200 biisiä varmaan, niinkö? No 4 biisiä per lähetys, niin kyllähän se muutaman biisin tekee. Kyllä. Niin. Joo, mutta ihan noin niin kuin ylipäänsä on hyvä katsoa, että jos joku hakee sun nimellä, niin mitä löytyy? Nimenomaan, joo, ja tuossa tuli kaksi mielenkiintoista pointtia just nimenomaan tai enemmänkin, mutta tässä nyt kaksi päällimmäistä oli se, että just tämä, että hakutulokset, siis kuka hakee, mitä hakee ja mikä oli tulos, tai ainakin mitä hakee, ei ehkä niinkään, että mikä oli tulos, niin se tallentuu tosiaan moneenkin paikkaan. Esimerkiksi noihin sivuilla, mäkin käytän sivuilla noita tämmöisiä erilaisia counttereita ja systeemeitä, mitä mä seuraan paljon, kun jengiä käy siellä, niin mä näen minkälaisilla hakusanoilla sinne tullaan ja mä näen mistä IP:stä on niin kuin milläkin hakusanoilla sinne tultu ja mielenkiintoista dataa. Eihän IP:stä nyt sinällään suoraan saa selville kenenkään henkilöllisyyttä, mutta jos olisi FBI-mies foliopipo koppalakin alla, niin tota voisi hyvinkin saada selville, mutta itse en ole sitä tietenkään millään tavalla voinut hyödyntää, eikä oikeastaan hirveästi ole kyllä kiinnostanutkaan. Mutta sitten toinenhan toi, että tämä sähköinen identiteetti tai internet-identiteetti, tai miksi sitä nyt voisi sanoa, niin netindideetti, niin tota se, miten se niin kun, minkälainen sulla se on, niin se on ihan hyvä välillä itse tsekata, että mitä täällä nyt sanotaan. Mä tein koehaun tuossa äsken Henrik Anttonen. Täältä tulee jotain personalinet.fi kautta jotakin ja sen tyyppistä tulee ensimmäisenä, sitten tulee podcastia. Ja se taitaa olla jopa mun kotisivu. Joo, niin on muuten. Itse asiassa mä joskus kävin, siellä on joku kodekki väärin, kun se tuli muistaakseni ääkköset väärin siellä. Joo, niin se on UTF-8. Just se nimenomaan, joo, se on siellä. Mutta tota, siis näin voi hakea Hessujärvistä ja kaikki voi hakea itseänsä sieltä. Tietysti kauhean näppärää on, jos on nimi on esimerkiksi Matti Virtanen, koska sitten ei ole kauheasti hyötyä. Niinpä. Koska Suomessa on miljoona Matti Virtasta, mutta sitten taas kääntää tuon, että kun itsellä sattuu olemaan nimi semmoinen, että niitä ei ole kuin yksi ainoa. Niinpä. Joo. Se löytyy, se osuu aina oikeaan. Joo, siis ja sitten toinen, just mitä mä itse löydän edelleen itsestäni, vanhoja Usenet-keskusteluja, kun on jossakin messunut tuolla. Monet ei edes muista tämmöisiä uutisryhmiä enää nykyihmisistä, mutta siis edelleen ihan aktiivinen tämmöinen palvelu uutisryhmistä. Nykyään on tullut nämä tämmöiset web-keskusteluryhmät ehkä sen tilalle hieman, niin sieltä löytyy Googlella vielä niitäkin. Mutta hei, tuli konfuusiosta mieleen, niin Radio Confusion, kun sanoit, mainitsit tuossa, unohdin anteeksi tässä alussa mainita, niin että siis Konfuusio-tonttuhan ylläpitää tämmöistä nettiradioa. Vieläkö sä teet lähetyksiä? Kyllä, olisi tarkoitus. Kuinka usein ne ilmestyy, vai säännöllisen epäsäännöllisesti? Hyvin epäsäännöllisesti. Suorastaan hämmentävän epäsäännöllisesti. Kyllä. Nimenomaan. Mä oon kerran kuunnellut niitä, ja niin ne oli mielenkiintoisia. Oli vai? Kyllä, se oli erittäin kokeellisinduktiivista. Mistä näitä löytää? Näitä löytää osoitteesta tonttula.tunk.org kautta confusion. No niin, eli sinne siis. Kaikki kuuntelijat, siellä on erittäin erikoista ohjelmaa sisältöä. Eli toisin sanoen tämä ohjelma on siis sellainen, että se tulee livenä ulos niinkö silloin, kun sitä tehdään, niin sitten se talletetaan myös podcast-tyyppisesti MP3-muodossa sinne verkkoon. Kyllä. Joo, tämä on erikoista. Täytyy joskus kuunnella livenä se. Ei kun vaan. Tervetuloa. Siellä myöskin pyörii tällä hetkellä automaatti, joka soittaa silloin tällöin hämmentäviä kappaleita. Hämmentäviin kellonaikoihin. Ahaa, okei. Okay. Just joo, se kannattaa myös käydä tsekkaamassa siis. Onko se tämmönen Shoutcast vai mikä se on siis? Onko se tämmönen Winampilla vai millä sitä voi kuunnella? Joo, esimerkiksi Winampilla voi kuunnella, että se on. Ja Mac-puolella iTunesilla? Joo. Kyllä, kyllä. Okei, mutta semmonen blogi tosiaan piti heittää tuohon alkuun, mutta se unohtui. Mutta parempi myöhään kuin ei silloinkaan. Mennään hommassa eteenpäin. GoDaddy avaa podcasting hosting servicein. Tiesittekö sitä? Nyt tiedän. Eikä vieläkään kiinnosta. Niin, tässä on mielenkiintoinen kysymys. Näitähän tulee tosiaan näitä podcastingin hosting serviceitä niin kuin maailmalle näköjään. Ja GoDaddyhan on tämmöinen iso domain rekisterantti tai rekisteröintipalvelu, josta sä voit ostaa edullisesti domain nimen vaikka pekkamäkinen.com ja sitten voit nyt sitten myös hostata podcasteja siellä, eli pistää näitä podcast-tiedostoja sinne nettiin kohtuu kokonaisedulliseen $4.95 hintaan kuukaudessa, ja saat sieltä domainit ja pelit ja pensselit. Mutta ihan kun mä olisin kuullut joskus aikaisemminkin, että tällaisia on olemassa. Esimerkiksi Libsyn, joka on ehkä kaikista tunnetuin tässä skeneessä, mutta ehkä mielenkiintoista tästä. Niin, anteeksi, sano vaan. Niin, että se siinä just on, että meillä on jo Libsyn, että se on vähän niin kuin, että okei, kyllä sä voit perustaa uuden hakuohjelman tai internethakupalvelun, mutta kuka lakkaa käyttämästä Googlea sen eduksi, niin niillä pitäisi olla jotain todella hämmästyttävää etua, mikä lyö niiden niin kuin, lyö esimerkiksi justiinsa Libsynin ja vaikka Clickcasterin ohi, että Clickcasterissa on se, kun se on ilmanen. Niin, joo, nimenomaan. Eikö, mutta eikö tässä toimi niin kuin kapitalismin lait, että kilpailu parantaa niin kuin kuluttajan etua? No. Eli siis niin kuin tulee parempia ja edullisempia palveluita. No, klikkästeriä no, ilo. No, jos tekee huonon palvelun, joka ei tarjoa mitään uutta, niin ei se mun mielestä heilauta tätä kilpailujen lakia yhtään mihinkään. Niin, nythän ei tarkkaan ole ihan tiedossa, että mitä tässä Codedin podcasting servicesta, onko siellä rajoitettu mitenkään, onko se levytila rajallista vai mitä. Libsynissähän on halvinnut $10 kuussa, josta saa 250 megaa levytilaa joka kuukausi lisää. Kaista on rajoittamatonta. Veikkaan, että näillä argumenteilla tulee Codedin myös kilpailuun mukaan, että en ole sen tarkemmin nyt tehnyt taustatyötä vielä muuta kuin tsekkailin tuota uutista. Mä kävin siellä sivulla ja siellä ei ollut tietoa. Joo, eli se on. Se on justiin se, että kyllä mäkin voin kertoa, että okei, mäkin perustan palvelun, koska se aukeaa. No se aukeaa sitten joskus. No mitkä se on sen palvelua? No netti jää sitten joskus. Mitä se maksaa? No se on tosi halpa. Niin, 4956, laita tilille, niin katsotaan niitä palvelupuolta sitten myöhemmin. Niin. Joo, ei siis kyllä, mutta siis Codedin eduksi täytyy sanoa, että siellähän on tämä CEO's Chief Executive Officer, eli päätoimitusjohtaja, niin on podcasting-miehiä, ja Codedi on erittäin vahvasti mukana tässä esimerkiksi Podshown, tässä tämmöisessä podcasting-movementissa, eli hankkeessa, ja tukee ja sponsoroi podcasteja, että siinä mielessä respektit kyllä heille. Ihan kiva, dikkailen sitä, että tulee kilpailua ja tulee niin kuin diversiteettiä, tulee niin kuin vaihtelua. Siinä on sitten, jos se voisi olla, että jos ne menee siihen, niin kuin Clickcaster on tällä hetkellä rajoittamaton kaista, rajoittamaton levytila, ja se on ilmaista. Ja no, luultavasti ne ei pysty pitämään sitä ilmaisena omaa tulevaisuuteen. Vaikka tietysti kovasti sitä toivoisi, että voisivatkin pitää, mutta jos se olisi esimerkiksi, mä olisin ihan valmis maksaa 4,95 vai mitä se oli, niin siitä, että se olisi sitten niin kuin ihan tallin ovet auki. Kyllä. Onko se sitten mitenkään taloudellisesti kannattavaa, niin sitä en osaa spekuloida, mutta toisaalta kyllähän kuulemma YouTubeilläkin menee nykyisin paremmin. Niin, se on. Tämä on siis mielenkiintoinen siellä nämä ansaintalogiikat näissä jutuissa, koska niin kuin Clickcasterkin tarjoaa ilmaista palvelua. Okei, heillä on ollut probleemia. Ehkä se tarkoittaa sitä niin kuin teknisiä probleemia, että se on tällainen niin kuin beta ja ilmaiset käyttäjät on hyviä beta-testaajia tietenkin. Ja sitten kun se on saatu kaikki nippelit hiottua kohdilleen, niin sitten lätkästään hintalappu siihen ja that's it. No, sehän on hyvä tapa kehittää softaa, niin se toimii kaikkialla, että niin käytetään näitä ilmaisia testaajia. Mutta ja mitä YouTubekin tulee tekemään sitten myöhemmin, kun ne on saanut setupit. Nythän sinne puhutaan jo, että sinne siirretään ohjelmiaan ties ketkä, niin kuin ihan televisioyhtiötkin. Vai onko tämä huhua? Joo, kyllä. YouTubessa on siellä on NBC on tehnyt niiden kanssa diilin ja jotkut muutkin on tehnyt niiden kanssa diilin. Ja useat elokuvafirmat pistää sinne trailereita ja aivan kaikkea tuommoista. Sitten taas Clickcasterilla löytyy myös sitten ihan radioyhtiöiden ohjelmia. Nimenomaan, eli meidän taloustieteilijöiden vanha sanonta there is no such thing as free lunch on niin kuin vähän tässä jollain tavalla kummittelee ja kai väikkyy mielessä. Mutta joo, semmoinen on siis tulossa. Katsotaan mitä siitä seuraa ja mielenkiinnolla tutustutaan aiheeseen. Tuleeko seuraavaksi avaruusmatka? En tiedä, se on kenties seuraavan kulman takana. Elikkä No, jos sekin on 4956, niin mitä siinä sitten? Niin, saako sillä joka kuukausi tehdä yhden avaruusmatkan? Kyllä saa. Ne ovat sinisiä matkoja. Ai, minä luulin, että avaruus on vihreä. Ei, ilmeisesti olin väärässä. Mutta siitä syystä ihmiskunnasta onkin tullut liian riippuvainen internetistä. Mitäs sanotte tähän? Kyllä. Kyllä. Olette siis samaa mieltä kanssani? Minä ainakin olen. Mä pistin sen alun perin siihen. Toisin sanoen, oletko sinä samaa mieltä minun kanssa? Joo. Siis riippuu vähän mitä sä tarkoitetaan. Ihmiskunta on tullut riippuvaiseksi monesta asiasta. Televisiosta ehkä vielä enemmän kuin internetistä. Luottokortista ehkä enemmän kuin internetistä. No sanotaan, että ihmiskunnasta on tullut riippuvainen luottokorteista internetin takia. Se on aivan totta kyllä. Ainakin näin pohjoismaisissa, että Jenkeissähän nyt mikään ei ole toiminut enää pitkään aikaa ilman luottokorttia, mutta, kyllä. Mutta no ehkä se johtuu siitä, kun nyt sitten täytyy tälläkin päin maksaa Yhdysvaltoihin erilaisia suorituksia, jos haluaa asioiden toimivan, niin nimenomaan joo. Se on vaan samaa jatkumoa, mutta mutta sehän johtuu nimenomaan siitä, että kun aluperin internet on kehitetty, niin siitä on tehty semmoinen sarja putkia. Hei, mä oon kuullut muuten ton, niin. Tai niin, sitten niin. Se voi olla myös iso rekka, se on jompikumpi. Ei, sitä se nimenomaan ei ollut. Niin olikin. Tämä johtuu siitä, että niin minä tilasin internetin ja se tuli vasta toissapäivänä sähköpostiin, niin minä olen sitä kerinyt vielä tutkia. Okei. Okay. Joo, mutta oikeasti siis niin kun, kyllähän se on totta, että ihmiskunta on tullut riippuvaiseksi sähköstä ja ihmiskunta on tullut riippuvaiseksi televisiosta. Kaapeista. Niin, ja tulee olemaan myös erittäin riippuvainen, jos ei ole nyt ole, niin internetistä, koska enemmän palveluita siirtyy internettiin. Televisioista voit puhua ihan omasta puolestasi. Niin okei, siis ihmiskunnassa on myös olijoita, jotka eivät katso televisiota. Kuten minä. Niin, ja no Henrik. Niin. Mitä on tätä kaksi? Kai sä nyt Juha, sentään katsot televisioa. No itse asiassa niin meillä ei ole televisiota. Loistavaa. No niin. Olen hyvin pahoillani. Joo, no niin, ja siinä olikin Hessun kahvilan speaker. Kiitos kaikille kuulijoille ja palataan asiaan. Moi moi. Villi aamuvuorellakaan ei ollut televisiota. Kuule, siis, sä oot vähemmistö. Sä oot paha. No, Siekkisellä on tää on viimeinen taisto. Televisio on me yhdistää. Kyllä nimittäin televisio pitää olla. Mutta siis se on yhä useimmat nuoret siirtyy televisiosta ja miksei vanhemmatkin siirtyy televisiosta laajakaistan käyttäjäksi. Kiitos tästä huomautuksesta vanhemmista. Mutta siis tästä on ollut nyt ihan tutkimuksia, että tosiaan enemmän ja enemmän palveluita siirtyy internettiin. Että esimerkiksi tutkimus sanoo, että jos yhtäkkiä putket menee tukkoon, ei pääse internettiin, niin pankit on ihan lirissä. Koska niille ei yksinkertaisesti, niille ei ole tarpeeksi virkailijoita, eikä niillä ole tarpeeksi automaatteja enää hoitamaan sitä volyymia, mikä niiden pitäisi hoitaa yhtäkkiä. Samoin, kun mä marssin työvoimatoimistoon, niin melkein ensimmäinen asia, mitä ne kysyy, on se, että onko sulla internet kotona, että sä voit katsoa näitä meidän niin työpaikkailmoituksia. Et mitä sä tänne tuut kyseleen? Kato sieltä netistä. Niin. Joo. Ja muutenkin hirveästi oletetaan, että nyt menepäs internettiin ja tee näin ja katso tämän ja hoida tämän siellä. Ja aivan. Se on, joka paikkaan ei edes saa tällaista modernia laajakaista yhteyttä vielä ja suoraan sanoen muunlaista ei kannata pitää, koska se on niin kallista. Ja hidasta. No se tietysti, jos sä täytät jonkun lomakkeen netissä, niin ei se nyt vaadi mitään laajakaista putkea niin kuin nopeutensa kannalta. Joo, ei. Mutta silleen, että mikä mun mielestä laajakaistassa on merkittävämpää kuin se, että se on niin kuin nopea, niin on nimenomaan se, että se on koko ajan auki ja sun ei tarvitse miettiä niitä minuutteja. Että jos mä nyt maksaisin, tai jos kukaan meistä maksaisi edelleen minuutin pohjalta tätä internetmaksua, niin musta tuntuu, että Hessun kahvilan speakers cornerit olisi paljon lyhyempiä. Joo, ja niitä ehkä olisi. Itse en ehkä ottaisi osaa. Joo, ihan oikein. Se on ihan totta, mutta se on myös niin kuin, siis mä oon aina ollut ihan täysin samaa mieltä ja oon sanonut sitä kaikille ennen kuin laajakaistat alkoi yleistyä, että se muuttaa käsityksesi tietokoneesta ja käsityksesi tietokoneen käytöstä, kun laajakaistaputki tulee seinään, koska se on sarjaputkia. Niinpä. Mutta se on ihan totta, siis. Ja mut se on, niin, se on just huolestuttava. Sanotaan, että huolestuttavinta siinä on se, että esimerkiksi okay, jos sanotaan, että ollaan riippuvaisia televisiosta. Mm. Ja no, suurin osa ihmisistä katsoo televisiota kieltämättä. Jos televisio pimenee, ei se ole maailmanloppu. Sä saat silti asiat hoidettua, sä saat laskut maksettua ja muut. Ja sitten sulla on varajärjestelmä, sulla on radio. Aivan. Okei. Okay. No sitten jos netti menee poikki, niin oho, pankit on jumissa, mikään ei toimi, mikään ei liiku, ihmiset ei saa asioita hoidettua. Missä on varajärjestelmä? Ei yhtään missään. Mm. Joo, no ehkä siellä on ne pari kassaneitiä vielä töissä ja yksi automaatti, josta saa rahaa seinästä, niin tota vielä kaupungilla, mutta kovin on. Niin, niin se onkin sitten jonoaika. Niin, ja itse asiassa onhan sitten vielä tämä puhelinpankki. Hehehe, meet vaan puhelinpankkiin, eli Soloon, ja soitat sinne, ja tämä on Solon puhelinpankki. Näppäile tunnus ja paina ruutu. Se siis tämä pankki. Onko se vielä olemassa? Kyllä, kyllä. On. Voit tekstiviestillä. Juu. Voit maksaa laskuja, todella kätevää. Ja tota, niin, sitten voit tekstiviestillä kysyä saldoa. Ja, en tiedä, onko se siis kaikilla pankilla, mutta ainakin Nordealla on tällä. Ja Sampo. Täytyy sanoa, että enpä ole koskaan koittanutkaan, mutta no, minä... Jos ette ole huomannut, niin minä suhtaudun näihin asioihin vähän epäluuloisesti, niin mä en tykkään maksaa laskuja internetissä. Niin mäkään itse asiassa tykkään maksaa niitä ollenkaan, mutta pakko ne on aina joskus tehdä, niin tota. Ainakin muutama kuukausi myöhässä. Mutta joo, hei, Viston Network Stack on kirjoitettu alusta uudestaan. Jipii. Tiedättekö mikä on Vista? Windows ja Vista. Kyllä, nimenomaan. Ei siis Vista Koivu. Heittäkää minut ulos. En kestä omia vitsejäni. Ehkä päätän vitsailun. Mutta siis oikeasti Viston Network... Päätät vistailun. Tuli jo se sieltä. Network Stack on kirjoitettu uudestaan, mikä tarkoittaa, että alun perin Windows 95 paikatut tietoturva-aukot ovat palanneet. Mitä tämä tarkoittaa, Henrik? Tämä on hyvin iso asia ja tärkeä keskustelun aihe, joka nostettiin esiin tässä Twit Networkin Security Now-podcastissa. Aivan. No, kaikkihan pitää kuunnella silleen, ei pidä niellä pureksimatta. Että siinä mielessä en ole valmis hyväksymään kaikkea, mitä Steve Gibson sanoi niin ehdottomana totuutena, mutta tätä on nyt rummutettu niin monessa paikkaa ja tästä on niin monia raportteja ollut, että mun käsittääkseni tästä voi jo puhua ihan reilusti. Että Steve Gibson on Les Paul. Niin, elikkä toisin sanoen, ja pitäisiköhän toi jälkeen enää jatkaa? Se oli vahinko. Se tuli ihan jostain itsestään. Mites tämä Martin Barre? Nimenomaan kyllä, sekin on erittäin mielenkiintoinen. Jetro Tullille vaan terveisiä. Mutta siis... Tässähän nyt on ollut niin, että tämä aikaisempi network stack, joka on siis, se on siis tämä protokolla, joka, tai miksi sitä nyt pitää sanoa, se mikä käsittelee tiedon, jonka sä saat ja jonka sä lähetät. Verkkopino. Mihin tahansa verkkoon. Verkkopino, se on oikein hyvin sanottu. Niin se on näiden kaikkien vuosien jälkeen, se on Windows XP:ssä ruvennut jo jotenkuten toimimaan, koska... Siinä on löytynyt ja siitä on paikattu jo niin hirvittävästi kaikkea mahdollista, että se alkaa olla suht luotettava. Ja se on täysin tahaton yhteensattuma, että se sormenjälki, minkä se jättää, on täsmälleen sama sormenjälki, minkä jätti joku vapaassa jakelussa oleva BSD-versio. Mutta sehän on ihan yhteensattuma. täysin kummallista, mutta yhteensattuma. Mutta nyt sitten, kun nämä on testannut tätä Vistan beta-version network stackia, niin se ei jätäkään enää sitä BSDn sormenjälkeä. Ja sieltä on ruvennut löytymään sellaisia tosiaan todella alkeellisia kämmejä. Niin kuin esimerkiksi sen, että jos sä lähetät omalta koneeltas paketin sun IP-osoitteeseen, niin se jää loopiin. Se jää loputtomaan loopiin ja se niin kuin kaikki pysähtyy siinä vaiheessa. Tulee blue screen. Ei tule blue screen. Se vaan jämähtää. Koska se rupeaa prosessoimaan sitä loopia ja se käyttää kaiken prosessoritehonsa sen loopin käsittelyyn. Se ei niin kuin liiku ees eikä taas. Mun käsittääkseni hiiren kursorikaan ei enää siinä vaiheessa liiku. Se on uusi feature. Niin. Estää virheiden tapahtumisen. Niin. Siihen ja siitähän ei tarvii edes erikseen maksaa siitä. Ei, niin se tulee kaupan päälle. Ei sitä tiedä. Ei toki. Mutta joo, siis toi on kyllä mielenkiintoinen. Se on just tämä, mikä Windowsissa muutenkin, jos vertaa Unix-pohjaisiin järjestelmiin, niin mitä siinä kritisoidaan usein on se, että kaikki prosessit tapahtuu niin kuin samassa tilassa. Sen takia esimerkiksi, jos yksi ohjelma kaatuu, niin se joudut käynnistämään koko koneen uudestaan, kun Unix-pohjaisissa järjestelmissä on, että jos yksi ohjelma kaatuu, niin mitäs siitä, se kaikki muu on kuitenkin ihan kondiksessa. Mutta jos palataan tähän, niin toinen tämmöinen ihan alkeellinen läsäys, mikä tässä on, niin on se, että jos sinne lähettää paketin, jonka protokolla numero on tuntematon, Blue Screen of Death, saman tien. Okay. Tulihan se sieltä. Joo, kyllä. Siis paljon tällaisia niin kuin todella alkeellisia aukkoja, mikä ei voi tarkoittaa mitään muuta, että koska se antaa uuden sormenjäljen ja siinä on tämmöinen, niin että se on täysin uusi network stack, mikä se on. Ja tästä ollaan hyvin huolissaan, koska se tarkoittaa sitä, että se on täysin testaamaton, tai onhan sitä beta-versioita nyt testattu. Mutta niin siis, siis silleen, että siellä on varmaan ihan, jos siellä löytyy paljon sellaisia aukkoja, jotka on jo tässä aikaisemmassa network stackissa paikattu, niin tiedä sitten, mitä kaikenlaista. Sitten varmaan löytyy, kun se tulee ulos, niin sitten löytyy ihan järjettömästi sellaisia heikkouksia ja aukkoja, joista ei aikaisemmin ole edes tiedetty. Hei, tuosta muuten kysymys, että onko vielä XP:ssäkin olemassa tämä juttu, että jos joku pystyy joku yksittäinen prosessi ryöstämään kaiken prosessoritehon sillä tavalla, että se jumii koko höskä. Kyllä. Sano, että ei olisi, mutta kyllä se semmoista tekee. Mulla on tapahtunut useinkin. Aha. Mutta niin. No itse asiassa nyt täytyy tässä vaiheessa sanoa anteeksi, kun keskeytän, jotta esimerkiksi StandDart ei suuttu sen. Pakko antaa periksi, että niin ennen tätä edellistä OS X:n päivitystä, niin oli muun muassa yksi pakettipurkuohjelma, joka sai koko järjestelmän juntturan. Ja ainoa keino poistua oli painaa IMAGista virtanappia ja näin se vaan oli. Se on aika lahjakasta, koska mulla ei ole käynyt. Johtuukohan se muuten Intelli Mäkistä? Se nimenomaan johtuu siitä. Ja voinhan sen nyt sanoa sen ohjelman nimenkin, siis kun RAR X oli tämä ohjelma, joka löi koko paskan juntturan, että ja en ollut ainoa tosiaan, kyllä se sitä teki. Mutta se tosiaan niin tuon niin Intelin siis käyttöjärjestelmän uuden päivityksen myötä, niin se katosi se ongelma, että nyt perillä ohjelmat taas niin pitää. Joo, mulla on käynyt ihan joskus alussa ton Minimäkin kanssa, G4 Minimäkin kanssa, siis Power PC-vehkeen kanssa, on käynyt pari kertaa sillä, että se meni niin jumiin, että ei siitä tullut mitään. En tiedä, olisiko oottamalla mennyt ohi, mutta kyllä pääsääntöisesti on, joo, mulla on semmoinen kokemus näistä, niin kuin tässä Intelin puolellakin, Intelin Macissa tässä, niin se, että kyllä se kaatamalla sen softan niin tokenee siitä, että harvoin, jos koskaan joutuu tätä laitetta sillä lailla boottailemaan. Ja se oli ainoa, mitä olen miekin joutunut tekemään, että kyllä. Kaikista muista olemista olin kaatunusta huolimatta, niin siis järjestelmä on säilynyt pystyssä. Kyllä. Mutta ohjelmat siis kyllä kaatuilee, että siitä ei ole päästy mihinkään. Kyllä, mutta se ei ole sitten enää järjestelmän vika. Ei, mutta esimerkiksi taas mennään vähän sivuraitille, mutta Firefox on just rakennut äärimmäisen epäluotettavaksi. Ai, mä käytän Kaminoa. Se muuten oli yhdessä vaiheessa, tuli joku päivitys ja se kaatuili ihan koko ajan. Sitähän on semmoinen ohjelma, kun Skypen on tiedetty kaatuilevan joskus ohjelman teon parilla ja muuta. Mutta on ihan liveinä todisteitakin löytyy Hessun kahvilla aikaisemmista jaksosta. Ja tänään tämä konferenssin pystyyn pistäminen oli aika show. Kyllä, ehkä noin 4-5 kertaa jouduttiin ottamaan vauhtia ovelta. Mutta jos palataan tähän network stackiin, niin se mikä tässä on, niin okei, nyt ihmiset testaa, ne tietää, että okei, aha, että tässä on tämmöinen homma. Tietää, että nyt kannattaisi niin kuin testata ja pistää bugiraporttia aika vimmatusti Microsoftille. Aivan. Mutta ne on nyt sitoutunut siihen, että se niin kuin yritysversio Vistasta lähtee kaupan ovista ulos tämän vuoden joulukuussa. Ja tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä se network stack on ihan juustoleipää ja sen täytyy olla lokakuussa, niillä täytyy olla lopullinen koodi, joka lähtee painamaan. Siellä on Redmondissa Coca-Colaa ja pizzaa menee oven alta koodereille paljon tällä hetkellä. Kyllä, meillä on, että ne ei saa sillä lailla pyörähätettyä sitä, että ne käyttäisi XP-stackia siinä listan aikaisemmissa versioissa. toimiiko niin, se teknisesti, se on, en osaa sanoa, mutta siis joku tämmöinen tulisi mieleen, että eihän tuommoinen, siis tuohon täysin edesvastuutonta toimintaa. No niin, se kyllä hämmentää, että mikä, saa nähdä miksikä toi menee, mutta nyt melkein kaikki tietoturva-asiantuntijat ja muut tällaiset on sanonut, että joo, että jos voitte vaan odottaa jonkun aikaa Vistan kanssa, niin odottakaa, että se tulee olemaan ihan niin kuin, no se on hakkereiden paratiisi, ja sitten kun se on vielä se on nimenomaan se yritysversio, mikä menee, industry version, kun se on, mikä lähtee sinne, niin sitten jos ne on niin kuin, isot firmat ottaa ensimmäiseksi silleen, että joo, että tässä on, niin, tässä on tämmönen uusi Windows, että asennetaanko, ja no asennetaan, niin se on hakkereiden paratiisi kyllä jonkun aikaa, että se on. Mutta ehkä, niin. Niin, ei, kun me siis sanon vaan, että ehkä me saamme lisätietoa tähän joltain valistuneelta Windows-käyttäjältä, joka tuntee tämän tuotteen, ja on ehkä kenties jopa testannut sitä, mä en tiedä, onko meillä tuolla vielä, itse en ole ainakaan työssäni nähnyt vielä kyseistä ohjelmaa, mutta ehkä sen tulen näkemään piakkoin. Joo, mutta eihän sille ole sopivia koneitakaan, kun ei mikään vanha kone taida tukea sitä. Niin, no kyllä ne sitä beta-versiota pyörittää siellä täällä, mutta kyllä se silleen, niin kuin, että jos OSKS sanotaan, että se imee kohtuuttomasti rammia, niin Vista kyllä painaa ohi aika reippahasti, näin olen ymmärtänyt. Ihan se oli silloinkin, kun XP tuli. Niin. Se oli niin kuin silleen, että ei mikään sen hetkinen kone pyörittänyt sitä kunnolla, että se oli konekauppaa vaan. Niin, se on aina joo. Siis, saa nähdä, miten käy Leopardin suhteen nyt sitten vanhoilla ainakin G4-kuilla ja noilla, että vitosilla, että miten se jaksaa. Mä ajattelin, että G4-osasta tiedä, mutta kun ajattelin, että G3-osia on vielä käytössä, niin voi olla aika hankalaa. No en mä tiedä. Kyllä mä tiedän noin porukoita, jotka pyörittää tiikeriä. G3-osissa. Muun muassa Konfuusio Tonttu testasi sitä. Ihan tosi. G3-osissa kokeilin kyllä tiikeriä ja ihan mukisematta se pyöri. Paatko muuten Konfuusio pikkusen pienemmälle geeniä, että sä tulet niin, että tukka pyörii päästä? En millään. No, jos nyt kuitenkin. Olisiko joo. Nyt parempi? Joo, nyt on parempi. Joo, eli siis, joo, ahaa, eli siis G3-osissakin pyörii tiikeri niin ihan noileesti. Kyllä, mutta vielä nyt en ole ihan samaa mieltä, että se pyörii ihan mukisematta. Kyllä sillä aika monesti pyörii pallot niin, näytölle. Beach balli pyörii. Kysymyshän ei ole siitä, että saako sen asennettua. Varmaan saa. Ja onko, kysymys ei ole siitäkään pyörii, koska se varmaan pyörii. Mutta se, että onko se näin käyttömukava, niin siihen mieleen rajan. Ja minun mielestä se G3, jota minä käytin, ja tiikerin kanssa, se ei ollut enää käytettävä. Kuinka paljon se oli muistias? 5200+256, paljon ne tekee? Jotain, 800. Niin. 7 jotakin, mutta joo, siis joo, aivan. Eli mites Konfuusilla oli muistipuolisin? Mulla taisi olla saman verran 768, ja riippuu tietysti ihan, että mitä sillä tekee, että onko se, toimiiko se hyvin, että mä pyöritin sillä niinku perus nettihommaa, niin kyllä se mulle ainakin, ei se nyt tökkinyt mitenkään kohtuuttomasti, että ihan, kyllä se rouheemmin toimii kuin tommonen halpis läppäri XP:llä, jossa on 256 muistia, niin mun mielestä on käyttöön mukavampi. Aivan. Joo, mutta kyllä se aina kannattaa ostaa viimeisintä rautaa ja eniten muistia, niin kyllä sitten lähtee. Ei viimeisintä rautaa. Joo, okei. On tässä ollut pikkusen näitä tämmöisiä aina pieniä töksähtelyitäkin uuden raudan kanssa. Että niin. Toisiksi uusinta rautaa. Mutta siis jännä toi, pitäisi joskus itse testata G3, ei ole koskaan nähnytkään. Niin. Erro. Hyväksytkö tämmöisen lauseen? Kannattaa ostaa en. Aina uusi. Oletusarvoinen vastaus. Kannattaa ostaa aina uusinta hyväksi havaittua ja toimivaksi todettua rautaa. Kyllä, näin. Niin, sanoo mies sieltä Pohjolasta, joka käyttää myös uutta iMacia. Intellikone. Mutta minä olen pikkusen niin syyn takia tähän, että niin minut naitettiin Mäkkiin. Kyllä, joo. Näinkin. Mutta siis käydä. Sanoisin, että nyt kannattaa ostaa noita G5 Quadeja. Ei. miksi ei? Jutellaan siitä ohjelman jälkeen. Okei. Okay. Siis, no. Siis tosi rouheita, ne on rouheita koneita, ne on tunnettua luotettavaa teknologiaa ja nyt niitä saisi varmaan halvalla. Niin, se on totta. ehkä tämä on mahdollista, mutta hei, mun on ihan pakko kysyä teiltä pojat, että iPhone, Vaporware, vai eikö sittenkään? Ootteko, palataan tässä hieman ajassa taaksepäin ja muutama jakso sitten, kun tässä keskusteltiin tästä iPhoneista siinä mielessä, että jos meillä olisi puhelin, jossa olisi MP3-soitin, niin eikö se olisi oikeasti hyvä juttu? Siinä olisi VLAN ja sitten siinä olisi PIM-toiminnot, mitä Villi Aamuvuori, eli Ville Säävuori haluaa myös, kuten minäkin, eli kalenteri, ja sitten siinä olisi joku tämmöinen pieni notepad-tyyppinen juttu ja muuta hienoa kontaktiluetteloa VLAN, GPRS, MP3-soitin ja puhelin. Niin ei se, ei se ole skifiä, eikä se ole mahdotonta. Se on tätä päivää, miksi ei semmoista ole? Kieltämättä se ei ole mahdotonta, se voi olla tätäkin päivää, mutta hyvin epäkäytännöllistä se olisi sieltä. Ei ole. Katsoo vanhoja skifileffoja, niin nekin pyörii siellä alumiinipuvuissa, joissa on kolmionmalliset valtavat kaulukset, mutta emme silti vuonna 2000 haluta käyttää niitä. Okei, ahaa, no noin tuolta kantilta, kun sitä ajattelee, niin tietysti, se on kyllä ihan totta, joo. Tietyllä tavalla ymmärrän pointtisi kyllä. Mutta oikeesti siis, hei, miettikää nyt jätkät. Mä en tajua, me ollaan ihme nörttejä täällä nysvätään Skypen välityksellä. Älä puhu monikossa. Puhutaan, no kyllä sinäkin olet. Puhutaan 21.14 maanantai-iltana Skypellä ja nauhoitetaan sitä, niin eikö tämä nyt ole aika hölmöä ja nörttitouhua, niin eikö meidän pitäisi nimenomaan just liputtaa tämmöisen puhelimen, jossa on siinä on siis, ajattelen nyt, siinä olisi iPodi samassa, siinä olisi kova levy tai flashi edes, ja sitten siinä olisi VLAN, niin sä voisit ostaa musiikkia suoraan siihen puhelimeen, ollessasi missä tahansa keikkamatkalla Porissa, ja niin sitten sä voisit ladata Hessun kahvilaan podcastit siihen, ja sä voisit niin kuin soittaa sillä kavereille, ja akku kestäisi, ja niin siinä olisi värinäyttö, ja olkoonkin kamera, mutta se olisi ihan paska, koska ne on aina ihan paskoja, ja niin siis, tjää! Eikö oikeasti? Olisihan se loistava. Miksi sitä kierrellä niin kissa kuumaa puuroa? Totta helvetissä, jos semmoinen olisi, ja siihen kynne pystyisi, että rahaa. No jos ei olisi rahasta kiinni. No totta kai minä sen hommaisin. No. Luonnollisesti hullua pitää. No minkä ihme? Matkassa 97 eri laitetta. No niin. Ja Konfuusiokin oli sanomassa jotain tähän. Eikö niin, että semmoinen olisi maailman paras? Kyllä mä semmoisen hankkisin, jos semmoinen olisi, ja se ei mun kukkaroa keventäisi. Nimenomaan. Minä nyt korostan, että sen täytyy olla myös käytettävä. Että se ei ole niitä, mitä nyt Henrikki alkaa tässä, kun mies on puhuttua, niin maalailemaan, että kun se on niin jumalattoman hankala käyttää ja se on täynnä kompromisseja jne. No, se luultavasti olisi täynnä kompromisseja, mutta se mikä mua siinä häiritsisi kaikkein eniten, niin se laite, jossa on niinku 7 miljoonaa toimintoa, josta mä käytän 2. Se just rasittaa näissä nykyisissä puhelimissa jo nyt, ja mulla on sentään tuommoinen vähän vanhempi, hyvin karvalakkimallinen puhelin, jossa siinäkin on ihan liikaa, kun en mä halua mennä, että jos mä seison kaupungilla väärässä asennossa, niin mä oonkin yhtäkkiä GPRS-yhteydessä jossain, ja sitä tulee 2 miljoonan lasku, enkä mä halua, että kun mä painan väärää nappia, niin yhtäkkiä mä lataan sinne koko Twit-networkin 3 teran arkistoa, enkä mä haluan, että mulla on puhelin, jolla voi soittaa puhelimen. Sulla on puhelin, jolla sä soitat sinne operaattorille ja sanot, että lyökää multa nämä putket kiinni, niin siihen voi no tehdä mä oon sitä soittanut vaikossa sinne ja sanonut, että pistäkää ne putket kiinni, mutta mä en ymmärrä, että minkä takia mun alun perin edes pitäisi tehdä niitä, jos mä haluan nostaa puhelin, jossa niitä putkia ei edes oo. Minkä takia mä kantaisin laitetta, jossa olisi niitä putkia, jos mä en halua niitä käyttää? Tämä laitehan olisi luonnollisestikin semmoinen, että se olisi niinku, että siinä ei olisi mitään muuta kuin nämä luetellut toiminnot, ja sitten se olisi niinku semmoinen pelkistetty laite, jossa tämä muutama hyvä juttu ja ne toimii helposti ja varmasti, eikä siinä ole tietoturva-aukkoja, niin tämmöinenhän se pitäisi olla. Nimenomaan eikä semmoinen, että se on mielikuvituksen tuotetta. Eikö niin, sano vaan loppuun Konfuusio, se oli juuri näin. Niin, että se ei olisi semmoinen niinku nykypuhelin, että kaikkea kilkettä löytyy ja silti mikä ei toimi ja kaikki on vaikeasti käytettävissä. Joo, siis mä uskon itse vakaasti siihen, että se ei olisi edes nykytekniikalla vaikeata toteuttaa. Siis jos mietitään flash-muistia, niin se ei varmasti vie sähköä niin paljon, että sillä ei voisi puheluita soittaa, niin kuin pari jaksoa taaksepäin tässä väiteltiin tästä. Ja sitten toisekseen, niin siis ei se voi maksaakaan liikaa, mutta kyse on siitä, että ujutetaan markkinoille lypsytekniikkaa käyttäen, niin kaiken näköisiä palveluita pikkuhiljaa, ettei Hessujärvinen osta sitä puhelinta, joka on aivan tajuttoman hyvä. Sitten se ei osta 10 vuoteen yhtään mitään, koska ei kukaan pysty keksimään mitään parempaa kuin se puhelin. No mutta minä esimerkiksi en osta 10 vuoteen joka tapauksessa yhtään mitään. No mutta okei, sä olet segmentin ulkopuolella nyt. Ei. No mutta siis, se, kun ajattelee tätä nyt, jos ajattelee tätä markkinoiden kannalta nyt ihan niin kuin, kun ajattelee tätä, kuinka monta Hessujärvistä maailmassa on? No ihan liikaa. Katsotaan tietysti. Katsotaan Googlella. Mutta siis kun nämä kuitenkin katsoo niin kuin tämmöistä keskivertokuluttajaa. Niin. Koska siihen halutaan tää kohdistaa tää systeemi. Niin. Ja nyt vaikka mä unohdinkin, mitä mä olin sanomassa, niin mä puhun silti kuvahdassa tästä asiasta. Se on Speakers Cornerin idea nimenomaan, kyllä. Sä oot niin kuin asian ytimessä. Ei, mutta ajatellaanpa toisinpäin, että no. Siis mä en ymmärrä, miksi lähettäisiin tämmöistä markkinoimaan nimenomaan sen karvalakkikäyttäjälle. Niin, karvalakkipuhelimet on erikseen. Tuskin Mac Prota halutaan markkinoida siis minun kaltaisille käyttäjille. Jo pelkästään sen takia, että kun mulla ei kerta kaikkiaan kynnet siihen opiskelijana pysty. Ei ole pelimerkkiä riittävästi. Opintolainaa vaan, niin, kyllä se siitä lähtee. Niin nimenomaan sitten, että minkä takia, koska ainahan on ollut high-end tuotteita, aina niitä tulee olemaan. Henrikki itse käyttää semmoista luultavasti päivittäin high-end tuotetta, eli tätä siis, tätä musiikkisoftaa, minkä me emme nyt en yhtäkkiä muistuttaisi. Pro Tools. Niin nimenomaan, että minkä takia Nokia ei voisi tuoda markkinoille, tai Ericsson, tai oli se nyt Sony, tai olkoon vaikka Jalas, tällaista laitetta. Minä ostan sen Jalaksen. Markkinoida sen high-end tuotteena. Niin. No eihän ne markkinoinut mitään high-end tuotteena. Mutta high-end tuotteena on niin pienet markkinat. Niin just. Mutta siitä huolimatta, minkä takia sitä ei voi tehdä? No sen takia just, koska kukaan muu kuin Hessu Järvinen ei osta sitä. Paitsi Konfuusiotonttu ja Juha. Ja, no millä sitten Pro Tools, niin millä se itse lunastaa? Tuottaako se ohjelma tappiota? Se on pirun kallis. Varsinkin se iso versio. Niin, nimenomaan. No, miksi te ette nyt ymmärrä tätä minun pointtia? Kyllä minä ymmärrän. No sen takia, koska te itse sanoitte justiinsa, että se ei saisi olla liian kallis, ja nyt yhtäkkiä sen pitäisikin olla hirveän kallis. Ei. Koska ainoa tapa, jolla semmoisen pystyisi tekemään, niin on se, että se on pirun kallis, koska muuten... Sille ei olisi tosiaan kuin marginaalimarkkinat. Hei, otetaan konkretia mukaan peliin. Jos iPod video maksaa, sanotaan nyt 60 gigasena vaikka 400 euroa. Ja sitten sä otat jonkun semmoisen karvalakkipuhelimen, jossa on puhelutoiminnot. Ja okei, sanotaan, että siinä on VLANikin vielä mukana. Se chippi maksaa ehkä 20 senttiä. Siis se VLAN-chippi niin kuin tukusta ostettuna Nokialle. Niin mietin nyt, jos se maksaa vaikka 500 se puhelin, missä on VLAN ja iPod ja puhelin. No mutta... Sitten sä saat sen vielä euroa kuussa. Sulla ei ole edes sitä video-iPodia nytkään. Mitä? Minkä takia kukaan mä en ymmärrä koko video-iPodin ideaa. Ei kukaan halua katsoa postimerkin kolosta Älä kuvaa. Älä sotke sitä video-iPodia. Itse puhuit video-iPodista. Okei. Okay. Siis minä haluan video-iPodin. Käsi nousee täällä pystyyn virheen merkiksi. Sanoin väärin. Nimenomaan siis haluan video-iPodin, haluan kunnon video-iPodin. En halua nyt tätä nykyistä, koska siitä on tulossa seuraava versio. Mä olen opportunisti, mä kyttään seuraava versio ja hyökkään heti välittömästi kimppuun. Kulman takaa ilmestyy opportunisti. Nimenomaan kävelee vastaan syrjäisellä kadulla. Linnut laulavat ja ilma on sameana iPodeista. Kunnes yhtäkkiä... Hän ilmestyy Nokian pääkonttorin ovelle, jossa Jorma Ollila tarjoaa hänelle uutta puhelinta, jossa on iPodi sisään rakennettuna. Mutta jossa ei ole enää epävakaata Symbian käyttöjärjestelmää. Ei, koska siihen on vaihdettu Safariin perustuva Apple-käyttöjärjestelmä Kenguru. Kyllä. And this... Levotonta touhua. Tämän kuunnelman teille tarjosi Konfuusio Radio Confusion. Siis, Mutta siis se, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin ja mä otan puheeksi, että se, mistä minä ja mikä, se olisi ihanteellinen ratkaisu teille, se olisi ihanteellinen ratkaisu minulle, se olisi ihanteellinen ratkaisu sille kaduntallaajalle, se olisi ihanteellinen ratkaisu kaikille, että sä voisit marssia kauppaan. No niin. Sanoa, että minä haluan kannettavan laitteen, jossa on tämä, tämä, tämä. Ja mä jos marssisin kauppaan, mä sanoisin, että minä haluan puhelimen, jolla voi soittaa puheluita ja sillä voi lähettää tekstiviestejä. Aivan. Ringo. Piste. Ringo. Kuka muistaa sellaisen vielä? Mutta oikeasti, siis näin on. Joo, siis tää olisi niinku tämmönen puhelin ja, on demand. Ja Hessu saisi siihen sitten iPodit ja VLANit ja GPRSet ja iTunesit ja VLANit ja Wifilanit ja kaikki mahdolliset ja vielä mielellään tuplana, jos jotkut niistä menee rikki. Tässä tulee monta ongelmaa, että ensinnäkin kun se olisi kuitenkin niinku, vaan niinku sama laite, johon ajetaan niinku softia sen mukaan. Mm. Ei sama laite, siinä voisi olla eri laite. Se voisi räätälöidä sen laitteen, vähän niin kuin sä voit kävellä tota noin PC-liikkeeseen ja sanoa, että sä haluat tietokoneen, jossa on sen ja sen yhtiön näyttökortti ja sen yhtiön sen kokoinen kovalevy ja niin edespäin, niin sä voisit mennä sanoa, että minä haluan tämmöisen koneen. Mutta käytännössähän tuo olisi kuitenkin sillä tavalla, että se olisi yksi laite ja siihen ajattaisi vaan softina ne jutut. Ja silloin niin tulee taas tietysti piraatismi tulee kehiin ja sitten myöskin tämä palvelu olisi liian hyvä, että se voisi olla olemassa. Niin se lopettaa sen kaupan käynnin sen jälkeen, siis niinku muita laitteita ei enää tarvitse kehittää, mutta toki se... Niin tuotekehittely menee ja... Mutta toisaalta sitten taas niitä sinne ladattavia softiahan voidaan tietysti kehittää, että voidaan kehittää uutta hilaa. Niin ja niitä uusia palveluita Hessujärviselle voidaan yhä edelleenkin lanseerata, että okei, sulla on tommonen, mutta tuuppa maksaa meille vielä 70 euroa, niin sä saat siihen tämmöisen lisäkilpeen vielä. Mutta siis tämähän on oikeeta nykypäivää jo olemassa, siis älypuhelinpuolella. Tosin se platformi on vaan niinku sama ja se puhelinlaite on niinku sama, mutta sä voit... Niin kuin sehän on palvelutarjonta, ohjelmistotarjonta, on olemassa olevaa bisnestä siis niin kuin jo nyt, mutta se vietäisi vähän niin kuin pykälää alemmas, niin kuin ruohonjuuritasolle, että sinne käyttöliittymään. No siis okei, sitäkin on tehty jo. Eikö näillä operaattoreilla ollut tämmöisiä niin kuin radiolinjavalikoita ja sun muita, ei radiolinjaa enää sitä ollakaan, mutta niin siis tämmöisiä valikoita, missä oli erilaisia palveluita, mutta vieläkin pykälää niin kuin alemmas vietäisi siitä. Kyllä mä ymmärrän sun pointin ja se olisi ihan hyvä, mutta siis jos se niin kuin minun ajatukseni siitä, että akku riittää flashmuistille, niin on utopiaa, niin tuo se vasta on utopiaa, kyllä. Mutta ei se mitään, utopia saa olla. No, mä en usta kuitenkaan yhtään mitään. No aivan, no mutta hei, mennään eteenpäin, ei jää sutimaan tähän, koska tää on mielenkiintoinen aihe. Ja hei, pistäkää postia hessu@hessujarvonen.com, koska haluamme keskustella tästä myös teidän kanssanne. Kaikki omat tervetulleet. PC täytti 25 vuotta, ja kuten tunnettua on, Hessujärvinen on käyttänyt sitä 30 vuotta. Joo, musta se oli mahtava tämä, kun PC World pisti sitten juhlapäivän kunniaksi 25 tärkeintä PC-laitetta peräkkäin sitten, tai teki tällaisen, niin kaikkien aikojen tärkein PC oli Apple 2. Nimenomaan, ja nyt tässä tullaan taas siihen konfuusiotonttuun, että mikä on siis niin kuin PC niin, sellaisena kuin me sen tunnemme. Niin, koska tämähän, no sinänsä kun ajattelin, että nyt juhlittiin PC:n 25-vuotis taivalta, niin se tarkoitti nimenomaan IBM PC:tä, että PC personal computerinahan on ollut jo sitä ennen, koska itse asiassa, no Apple 2:han on vanhempi laite kuin IBM PC. Joo, eikö se ole? Näin olen ymmärtänyt. Niin, ja se oli selkeästi niin kuin personal computer, eli toisin sanoen PC, että... Nimenomaan tässä oli tästä Twitissä muun muassa Dvorak antoi tälle listalle puukkoa, ehkä siinä oli oma lehmä ojassa, kun oli kilpaileva lehti kyseessä, niin just tästä, että mikä on PC ja mikä tämä tämmöinen lista on, että miksei siellä ole sitten, se luetteli kaiken maailman hilavitkuttimia, jotka oli niin kuin myös PC, jotka tältä listalta puuttu, mutta ihan mielenkiintoinen lista kaiken kaikkiaan. Se olisi halunnut jättää ne kaikki Apple hilavitkuttimet sieltä pois, koska ne nimenomaan, ei ole PC-tä. Nimenomaan, ne ei ole se kieltämättä, mä olin siinä mielessä, mä olen sitä mieltä, että Apple 2:han oli sinänsä ansaitsee sen ykköspaikan, että noin niin kuin personal computer lähtökohdasta, niin sehän oli aivan mullistava laite. Mutta sitten jos tosiaan juhlitaan IBM PC:n ja yhteensopivien laitteiden 25-vuotista taivalta ja pistetään nimenomaan sen takia PC:tä peräkkäin, niin sitten se on kyllä vähän hämmentävää, että sieltä löytyy paljon paljon Apple-tuotteita, niin. Ja muitakin tällaisia, jotka ei ollut niin kuin, kuitenkaan IBM PC. Niin. Mikä se oli? Konfuusiolla päässä. Konfuusio tuotti meistä kuvan. Aha, okei. Okay. Polaroid-kameralla selvästikin, koska ääni oli sellainen. Kyllä. Nimenomaan. Tästä listasta vielä. Niin, kerro. Kyllähän samalla listassa sitten 25 pahinta floppia. Kertokaa joku mulle, mikä oli tämä America Online, mikä oli siellä listassa ykkösenä. Siis AOL. Se on se palveluntarjoaja. Internet-palvelu. Se. Joo. Joo, AOL. AOL, joka pitää ne, jotka käyttää näitä Messenger-systeemeitä, niin AOLin Instant Messenger-järjestelmä on tämä AIM. A-I-M. Joo. Kyllä. Se on ilmeisen suosittu ja kattava systeemi Amerikoissa, tämä AOL, Amerika Online. Joo, se on aika dominoiva ollut kyllä siellä. Kyllä. Huomasitko muuten Twittiä kuuntelevat ystäväni, huomasitteko, että Twittin kaistan tarjoaa joku ihan mikä, joku uusi palveluntarjoaja, joku Fly Cash vai mikä se oli? Cash Fly, niin, eli siis ei rahanlento, vaan kakhenlento. Lentävä kakke. Siis ne on tarjonnut kaistaa jo jonkun aikaa joillekin tota noista. Mutta kyllähän se kai tulee se, että itse päätwitti tulee vieläkin AOLin kautta. Ai, se sanoi ainakin tuossa viimeisimmässä jaksossa, että This Week in Tech is sponsored by Cashfly. Katsotaan, mäpä käväsenkin siellä sivulla nyt saman tien. Mutta sillä väli voidaan puhua siis tästä PC Worldin huonoimmat listasta. Onko siellä kukaan pojista siellä listalla? Mitä siellä mä olin näkyy? Just menossa tänne. ei tohi mennä, on niin vähän tuupia, että onko putket tukossa? Eikä nyt vaan ole se internet tulossa sieltä. Mulla on 512 yhteisiä, mä surffailen tässä samalla ihan surut. Eikö se ole tuolla Lapissakin 512? Näin. No kyllä miikin sitten toihin, ootappa kamitulla. Ainoa mitä sieltä saa tällä hetkellä kaupasta. Täällä liikkuu semmoista megaa vähän reilua sekunnissa tavuina. Mutta sä oot jossain supertuubissa. Kyllä. Tampereella käsittääkseni. Ai kyllä. Nyt lipsahti paikkakunta. Joo, aivan. Et vaan Nokia. Ei haittaa, kun ei ole sanottu sukunimen. Mähän olen melkein jo paikallistettavissa. Kyllä, nimenomaan. Nimenomaan kaikista päätellen. Twitin kaistan tarjoaa AOL, mutta Cashfly tarjoaa näiden vaihtoehtoisten versioiden. Eli ACC ja Ogvorbiksen ja näiden pienempien. Niin mä taisin kuulla vaihtoehtoista. Se on vaihtoehtoihminen selkeästi. Kyllä. Mutta joo. Mä haluan sen kummallisen gadget-puhelimenkin. Niin, okei. Okay. Aivan. Mä luulin, että Cashfly tarjoaa Amerika Onlinein kaista. Ei sen. Joo. Kyllä, okay. Mutta tää oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen tää. Katsotaanpas, luetellaanpas, mitkä on 5 kaikkien aikojen huonointa. No ensimmäisenä on teknologiatuotetta. Siis jos aloitetaan numerosta 5. No okei, okay, aloitetaan numerosta 5. Aloita, ole hyvä. Sony BMG Music CDs. 2005, aivan vuonna siis. Tämä oli tämä surullisen kuuluisa tapaus jossa. Virus levisi, vai mikä se oli? Joku turvatauto? Se oli kuluttajan kulutuskokemusta parantava ominaisuus. Ai niin, se oli se, joo. Just joka asensi sellaisen hauskan lisäohjelman, ja huomatkaa, täysin ilmaiseksi. Kyllä. Asensi tällaisen lisäohjelman koneelle, joka kertoi sitten Sonylle, että mitä sinä kuuntelit ja milloin. Kyllä, ja kyllä. Ja tämä tietysti myös kaikenlaisen kopioinnin. Että tämä asennusmekanismi oli tullut tunnetuksi viruksista tai madoista tai vastaavista olioista. Kyllä, joo. Se on. Mutta kyllä varmasti markkinointiväellä olisi niilläkin joku vaihtoehtoinen nimi. Joo. Mutta se on, joo. Ja tietysti taas tässäkin. Nyt tulee varmaan Stan D. Ardilta noottia, mutta sehän oli tietysti, jos tämmöisen CD:n iski Mäkkiin, niin eihän se edes huomannut, että siellä on jotain tuommoista. Aivan, joo. Kyllä se toimi vain PC:ssä tämä asennussofta. Niin. Ja olikohan se niin, että se toimi vielä vaan XP:ssä niin, tai jotain. En ole ihan varma. Itsekin tulee näköjään käytetty tuota PC-termiä aika viljalti tässä. Siis nyt puhutaan Windows-laitteista. Niin. Mutta neljänneksi huonoin 25 vai kautta aikain, niin the worst tech products of all time, eli kaikkien aikojen neljänneksi huonoin on Microsoft Windows Millennium 2000. Loistavaa. Tämä on ehkä huonoin Windows, mitä koskaan on julkaistu sitten meidän Windows 2.0 päivien. Täällä on hytimekkäästi sanottu, että forget Y2K, this was the real millennium bug. Joo, kyllä. Siis Windows ME:stä on kysymys. Mä en ole edes, olen sen nähnyt joskus, mutta on ollut onneksi kunnia käyttää Windows 2000 ja sitten XP:tä, Pro:ta ja NT:tä itse asiassa, että niin en ole hirveästi noiden kanssa joutunut syödä. Mun viimeinen Windows oli 98, että aivan. Sanoin, mulla että mun huonommat kokemukset on Windows 95:sta. Kaverilla oli semmoinen tietokone, jossa oli vielä sen lisäksi Syyriksin prosessori. No niin. Windows 95 oli aika pommi yhdistelmä. Joo, se voi olla hiukan erikoinen. Hiukan erikoinen, joo. Mennäänkö numerolla 3 sitten, jos joo, kukaan ei osaa sanoa tästä mitään? Mennään kolmoseksi. Synchronous Softram. Pää toi. 1995. Vuonna 1995 tämmönen yhtiö, kun rammia oli kallista ja sitä oli aika vähän, niin tällainen yhtiö sitten tarjosi tämmöistä ohjelmistopakettia, joka tuplaa sinun järjestelmämuistisi. Ja se maksoi vain $30 tämä. Ja tätä sitten kovasti, niin, koska kovasti ihmiset innostuivat, että hei, että tämähän on hyvä. Niin, koska syystä, että rammi maksoi $30-$50 megabitiltä. Siis kyllä, eli megalta. Windows 95 oli tunnettu siitä, mitä kaikki Windowsit ja OSXit ja kaikki mahdolliset on tunnettu siihen, että se syö hirveästi rammia. Niin tämä oli sitten ihan oikea ongelma, mutta jostain syystä se ei sitten oikein kummaa kyllä. Se ei niin tehnytkään ihan. Se ei mystisesti tuplannutkaan sun rammia. Sitten täällä sanotaan, että kun tämä sama firma oli julkaissut kourallisen muita huonoja Windows-lisäohjelmia, niin se teki bankruptcyn konkurssin 99. Voi voi voi voi. Se oli kyllä surullista. Yllätys, vaikka noinkin toimivia tuotteita kavereilla, että meni bankruptiin. Siis hyvä idea. Myydään niin kuin vaporwarea. Olisikohan semmoista tuotetta olemassa, että mä saisin vaikka 2 näyttöä jollain softalla tuohon? Se, joo. Eiköhän tästä ruveta. Sitä sanotaan hashikseksi. Joo, toinen on semmoinen hologrammi tuossa vieressä. Niin. Jos ne molemmat olisi hologrammeja, niin se olisi niin kuin itse asiassa noin yksi täällä, mä en muista millä numerolla oli, mutta yksi semmoinen tuote oli jossa oli läppäri, joka projisoi 3D-kuvaa. Ja kuvasta tuli kuulemma varsin outo, ei mitenkään erityisen kolmiulotteinen, mutta pää tuli kipeäksi aika nopeasti ja akku meni sen siljän tien. No niin, siinä on nyt se totuus taas näistä hienoista gadgeteista. Musta se olisi hienoa, jos puhelimesta saisi semmoisen kolmiulotteisen videopuhelukuvan tuohon. No joo, okei. Polarisykekelloista muuten saa. Minun pitää kertoa sinulle, miten se tapahtuu. Kolmiulotteisen kuva. Mistä? Mulla on 720, 710. Okay. Puhutaan tämän sitten no lähetyksen jälkeen. Okei, puhutaan. Kerrotaan siitä sitten Hessun kahvilla normaalissa lähetyksessä vaikka lisää. Joo. Real Networks Player on ehkä maailman toiseksi huonoin. Miksi tämä on huonoin? 99 vuonna. In order for your browser to display the following paragraph, blah, blah, blah. Mitä? Tästä ei oikein diggailtu sen takia, että Real Player, varmaan kaikki tuntevat Real Playerin, niin ja se minunkin koneella tässä kyllä pyörii ja tulee käytettyä. Valitettavasti. Niin, se on tunnettu siitä, että se on aika raskas softa. Ja sitten sillä oli hauska taipumus antaa jokaiselle käyttäjälle yksityinen ID ja kertoa sitten Real Networksille, että mitäpäs tämä ID, tietysti totta kai täysin anonyymi ja tuntematon ID katselee ja milloin. Kyllä, kyllä. Toi oli musta siis hyvä tuote siinä mielessä, kun mä muistan, kun ennen iPod-aikaa ja muita flash-soittimia ja kovalevy-soittimia, niin mulla oli tämä minidiski, millä Hessun kahvilaakin on nauhoiteltu silloin tällöin, niin Real Playerissa oli ainoana tämmöisenä kolmannen osapuolen softana mahdollisuus siirtää musiikkia minidiskille. Sonin oma tämä jonkinlainen musiikkiagenttisofta oli aivan haitarista. Se oli niin, kuin niin huono, että Real Playerikin oli parempi, mutta ilmeisesti tämä just tämä kotiinsoittelu on sitten, mikä disauttaa tämän ohjelman. Joo, joo, ja se, että se on sitten, tämäkin on näitä, varsinkin Windows-puolella on surullisen paljon näitä ohjelmia, jotka sitten niin kuin asentaa itsensä niin, niin syvälle ja sinne tänne sitä järjestelmää, että sitä sitten on vähän pahempi mennä poistelemaan ihan oikeasti. Ja sitten on tosiaan viimeinen... Rehellisyyden nimissä täytyy lukea tämä viimeinen kappale, että olemme kuitenkin onnellisia siitä, että Real Networks on taistellut Windowsin yksinvaltaa vastaan. Olemme iloisia, että tällainen soitin on olemassa, mutta toivoisimme sen olevan hieman parempi. Kyllä, joo. Kiitos, se oli oikein lohduttavaa ja tämä luki siis tosiaan tällä sivulla. Eli pcworld.com, sieltähän nämä tarinat löytyy, jos olette mennyt katsomaan. Ja tosiaan viimeiseksi huonoin tai ensimmäiseksi huonoin on America Online. 89-2006. Kallista ja epämukavaa. Se on tunnettu nimenomaan siitä, että se on hyvin helppo tilata. Sen kuulemma sai helposti, vaikkei sitä halunnutkaan. Ja, siten se on hyvin vaikea perua. Joo. Ja nehän sai sitten aika hervottomat sakot jossain vaiheessa. Kertokaa mullekin, mistä on kyse. America Onlineista. Palveluntarjoajasta Amerikan Yhdysvalloissa, AOL. Just, okei. Okay. Elikkä tämähän oli niin kuin itse asiassa, se on saanut alkunsa ilmeisesti tällaisesta jonkunlaisesta BBS:stä, eli purkista, silloin ennen aikaa internettiä, ja niin siitä se on sitten niin kuin lähtenyt liitoon. Ja sitä kautta ollut siellä uraa uurtavana tämmöinen jonkunlainen palveluntarjoaja ja saanut, kerännyt kaikki ihmiset suurin piirtein omaan verkkoonsa ja sitten tietysti nostanut hintoja sopivasti ja ollut kuitenkin kohtalaisen huono palvelu ilmeisestikin. En nyt ole ihan koko artikkelia vielä se lukenut, mutta tässä toisella silmällä sitä luen. Jep, jep. Mutta siinä on 5 ja mä haluan mainita täällä on vielä muutamia mainintoja täältä täytyy vielä mainita nimittäin numerolla 8 Microsoft Internet Explorer 6 on meillä kaikilla on varmaan mukavat Internet Explorer-tarinamme kyllä kerrottavana. Mulla on muuten tuohon Minimäkkiin asennettuna Internet Explorer. En kyllä käytä. 5. jotakin. Niinkin. Se oli joku sellainen joo, silloin kun siitä tuli vielä Mac-versio. Mä asensin sen kokeeksi tuohon, mutta en mä sitä kyllä juurikaan siinä käytä. Se oli niin huono, siis Windowsissa se on paljon parempi. Mutta Windowsissa sitä ei ennäkään meillä töissä edes saa käyttää. No en yhtään ihmettele. Sitten Niin, tuosta voitaisiin ottaa sitten puheenaihe joskus erikseen näistä selaimista ja niiden tukemisesta eri tahoilta. Joo. Se on iso varmaan asia, josta ei ole puhuttu, mistä voisi kyllä puhua. Kyllä. Otan teidän mentaalinootin itselleni pieni hetki. Noin. Sitten ettei nyt tuu taas sanomista, niin täällä on Applen tuotteitakin mainittu. Niin, luepas nyt joo. Siellä. Numerolla 17 on Apple Macintosh Portable, joka ilmeisesti oli epäilemättä hyvä kone, mutta ei kauhean kannettava laatuaan, eikä kovin halpakaan. Niin. Että 16 paunaa, eli se tekee pikkusen vajalla 8 kiloa. Se on aika motikki. Se on aika mötikkeä. Hintaakin oli $6,500. Mutta ajatelkaa vuonna 1989, niin minkälaiset akut siinä on pitänyt olla. Tässä sanotaan, että valtavat lead acid batteries, eli lyijyhappopattereita, ja ne on ollut isot ja painavat, ja sitten tätä ei ole pystynyt ollenkaan käyttämään suoraan verkkovirralla. Että aina on täytynyt olla akkulaturissa. Joo. Ja sitten numerolla 22 on Apple Pippin at World. Täytyy sanoa, että vuodelta 1996 tällainen laite enkä ollut koskaan kuullutkaan. Mitä se tekee oikein? Tämä Apple siis Pippin at World oli Applen pelikonsoli. Okei. Mutta se siis yhdistettiin televisio ja muuta, mutta tässä oli monta aika akuuttia ongelmaa, että se oli täysin alitehonen Ja sitten se perustui se järjestelmä Mac OS:ään, eli sille ei oikeastaan ollut oikeastaan pelejä ollenkaan. Ja maksoi $600, mikä oli tuplaten sen, minkä esimerkiksi tämmöiset muut suositut Nintendo ja muiden pelikonsolit oli. Että. Se on jo huono ja no jokaisessa jotain on pakko yrittää. Tekisivät nyt niin. Sen iPhonein, että sitten tuommoiset tekevät. Applen 90-lukuhan oli aika surullista aikaa. Että. Oliko se sitä aikaa, kun Jobs oli poissa siellä jossain Nextissä? Joo, kyllä. Joskaan mä en ole valmis antamaan Jobsille koko kunniaa Applen menestyksestä missään nimessä, mutta joo, tästä... kyllä se vaikutti, että siellä tuntuu olevan aika pihalla olevia tyyppejä silloin johdossa. Joo, kyllä. Sillä välillä, että kun sieltä tuli kaikkea tollaista ihan käsittämätöntä shaisea. No, mutta okei, tästä henkilön palvonnasta me puhuttiinkin jo aikaisemmin. Niin, puhuttiin. Mutta semmoisia listoja siis on tosiaan pcworld.com. Käykääpä sieltä tsiikkailemassa ja pistäkää kommenttia tästäkin aiheesta, niin kuin kaikista muistakin tässä lähetyksessä puhutuista. Mutta meillä on tosiaan aika rientää, meillä on muutamia asioita vielä tässä listalla. Onko esimerkiksi iTunes Directorissa ollut häiriöitä. Semmoinen on ehkä semmoinen mielenkiintoinen aihe lyhyesti käydä läpi. Minkälaisia häiriöitä? Ei toimi. No heitänkö tästä nyt yhtäkkiä esimerkin? Heitä, joo. Yksi oli, että ei toimi. Toinen oli... Esimerkiksi nyt vaikka tässä Hessun kahvilat podcastissa. Eli menen iTunes Music Storyin, etsin podcastien kautta Hessun kahvilan. Tulee siis tämä sivu, missä on Hessun hyvin epäselvä kuva tuolla ja esitellään podcast ja siellä on jakson listattuna, niin joka jakson pituus on 1 minuutti 1 sekunti. Joo, mutta se ilmeisesti ei aiheuta sen suurempaa muuta kuin sen kosmeettisen haitan ja niin siellä on jännä, että siellä on yhdessä jaksossa kuitenkin 1 tunti 16 näyttää olemassa pituus. Mä katoin sitä samaa, mutta sitten kun sä lataat sen jakson, niin se näyttää itse asiassa sen ihan taas normaalina. No joo, eli siis, en ole kokkinut. Mutta siis niin kuin mielenkiintoinen feature sinällään, että niin se tekee tuon. Mä luulen, että se liittyy jollain tavalla tähän, kun mä siirsin ne kaikki failit Libsyniin. Ja on toinenkin ongelma. No? Esimerkiksi podpäivää, kun olen tässä laannut, niin se suostuu lataamaan sitä 4 minuuttia 22 sekuntia minun jälkeen. Ohjelma katkeaa kesken. Siitä loppuu varmaan verkkoyhteysaika, joka johtuu näin Clickcasterista, vai mitä sanoo Henrik? Jotain semmoista. Mä just... Mutta Juisella ne tulee ihan normaalisti. Adam Curry puhuu tässä lähetyksessään jossain vaiheessa, kun niillä on tämmöinen hieno systeemi podshowssa, että ne laittaa kaikennäköisiä tägejä ohjelman alkuun ja loppuun automaattisilla systeemeillä, eli siis mainoksia. Aha. Ja kaikkia juttuja. Niin se puhui siitä, että siellä on iTunesin kanssa jotain ongelmia nimenomaisesti ollut just tämän ohjelman kanssa, koska johtuu siitä, että iTunes jotenkin uudelleen koodaa kaiken materiaalin lähteet, mitä se lataa netistä. Taitaa mennä pullat ja herneet sekaisin, kun eikö se nimenomaan ole podshow, jota on kritisoitu toistuvasti siitä, että kun ne tekee vähän itse... oman oikeuden mukaan koodailee uudestaan kaikkea. No, no ei voi niin, sanoa, kun ei tiedä, mutta mä en ole kuullut, että iTunesissa olisi mitään tällaista. Täällä on kyllä ollut paljon häiriöitä, että milloin ei toimi nämä top-listat ja milloin ei toimi kategoriesit, ja jotta en ole vieläkään tullut kuulua nörttinurkkauksen. Joo, ei ole kuulunut mitään siitäkään vielä, että se on... Siis, niin, joo, siis iTunesissahan ei ole vika vaan podshowssa, se on tietenkin totta, mutta niin oikeasti ei näin tietenkään, vaan en tiedä, mikä siinä iTunesissa on. Siis iTunesin top 100-lista on tosiaan semmoinen aivan kummallinen, missä ei näy yhtään suomalaisia podcasteja. En tiedä, mistä johtuu, onko tekninen vika vai shaisseja sisältöä. En osaa sanoa, mutta joo. Mutta siis periaatteessa niin kun feedi toimii ja kummallisia lukuja vaan näkyy, mutta siis jotain tämmöisiä häiriöitä siellä on. Älkää ihmetelläkö, kyllä me tehdään ohjelmia. Siellä on... Luulen, että niillä on joku isomman puoleinen päivitys ollut, ja sehän sitten aina menee omaa aikansa, kun ne sen saa. Että kyllä täällä naureskellaan Aprenkin ongelmille. Kyllä. Kylläpä on. Tommonen iTunes. Kyllä on törkeä syöttöä. Mä käytän ainakin sitä Winampin Mac-beta-versiota, minkä ne pisti. Ai niin, siitäkin on muuten tullut sellainen mielenkiintoista. No, se on tullut joskus vuosia sitten, ja se oli semmoinen, että jos sinne pisti enemmän kuin kolme, tai se oli siis OS9:lle. Aa. Että sitä ei edes saa OS10:lle, mutta se on semmoinen, että jos sillä erehtyy kuuntelemaan enemmän kuin kolme kappaletta, niin se kaatuu. Mutta näistä uusista ohjelmista puheen ollen, niin, ja uusista ilmiöistä puheen ollen, kuten Winampin beta-versio Macille, niin Henrik on kysynyt, että mikä ihme on MySpace? Kertokaas pojat nyt, mikä on MySpace? Mitenhän se nyt meni? Minä olen tarina tästä kuullut, mutta se on tämmöinen näppynaamaisten teinien kohtauspaikka, jossa muun muassa Hessulla on oma sivu. Nimenomaan. Eli jatka siihen tästä tämän alustuksen jälkeen. Kiitos alustuksesta, Juha. Nimenomaan toistan vielä näppynaamaisten teinien kotisivu, jossa on myös Hessun kotisivu. Eli siis olen siis näppynaamainen teini. Eikä näpyissä sitä paitsi mitään vikaa ole. Mutta niin oikeasti, joo, siis se on tällainen nuorison nykypäivänä suosima paikka. Itsehän olen aloittanut internet-urani vähän ennen kuin internet keksittiin, jotenka olen käyttänyt NCSA Mosaic-selainta ja tehnyt kotisivuni JED-editorilla Linux-koneella. Ja sitä kautta sitten siirtynyt IRKkiin chattailemaan. Nykyaikana lapset mesettää ja tekee MySpace-kotisivuja, ottaa itsestään kummallisia kuvia, postailee niitä kuvake.nettiin ja IRK-galleriaan ja MySpaceen ja joka paikkaan. Eli se on siis osa tätä sun verkkoidentiteettiä. That's it. Hyvin puhuttu. Se oli tyhjentävästi sanottu. Toisin sanoen ei mitään mistä kannattaisi välittää. Siis paikka... Etkö sä olis voinut sanoa vaan niin? Ei, vaan mä halusin kertoa sulle tarinan tähän taustoittaa hieman tätä juttua, koska oikeasti se on ihan mielenkiintoinen paikka. Sieltä löytyy artisteen musiikkia, sieltä löytyy bändeillä on niin kuin tavallaan paikka kotisivulla siellä. Okei, mikserinettikin on olemassa, mutta se ei kaikki ole Suomesta. Siellä on ulkomaalaisiakin artisteja. Se on kansainvälinen paikka. Ihan mielenkiintoinen. Kannattaa käydä tutustumassa. Siellä esiintyy muun muassa John C. Dvorak 13-vuotiaana tyttönä, vai kuka se oli jostain, joku niistä? Se oli se joku ikivanha. Eiku niin olikin, joku 70-vuotias PC-kolumnisti, joo kyllä, joka esiintyy MySpaceissa 13-vuotiaana tyttönä, käyttäen naapurinsa tyttären valokuvaa vielä kuvanaan siellä. Niin, luvan kanssa. paljon tollaista. Siis ihan oikeasti se on vakava asia ja se on huono juttu, pedofilia ja kaikki ikävä mitä siellä liikkuu, mutta siis musta se oli niin kuin huvittavaa, kun se ihan niin kuin journalistisin perusteen liikenteessä siellä, että joo. Mutta ehkä hän oli oikeasti. Ja se on kuulemma saanut paljon kyseenalaisia ehdotuksia. Kaiken maailman äijiltä. Mutta semmoista se on internetissä. Että on... Kyllä, ei kannata mennä internettiin, siellä saa kummia ehdotuksia ja törmää outoihin ihmisiin. Muun muassa tällaisia podcasteja tehdään. Kyllä, älkää varsinkaan podcasteja kuunnella. Lopettakaa heti, jos kuuntelette tätäkin podcasteja, koska tämä on outoa saastaa. Joo, mutta tosiaan niin biopassit tulee tänään käyttöön. Vielä loppuun. Mä oon erittäin tyytyväinen siitä, että mä tuossa muutama viikko sitten sain passi ja se oli ihan vanhaa mallia, koska siis tää on taas tätä, mä en etenkään tämmöisissä asioissa, mä en halua olla early adopter, koska näistä kuuluu koko ajan raportteja, että nää on äärimmäisen helppo hakkeroida niin 30 metrin säteellä. Niin siis, mitä, kerro mulle, mitä on niin kuin biopassi? Kuulostaa niin kuin siltä, että sulta leikataan sormi irti ja ripustetaan se sinne, niin kuin, sinne kaulaan. Niin. Siis, ei, mä en itse asiassa tiedä, minkä takia sen nimi on biopassi. Kun siis, käytännössä se tarkoittaa sitä, että siinä on mikrosiru, jossa on samat tiedot kuin mitkä on perinteisessä passissa. On. Onko se tämmöinen RFID-passi? Siis niitä just voidaan lukea niin kuin kaukaa jostain. No näin mä ymmärtäisin, okay. Että tulli-ihmisten ei tarvii enää vaivautua katsomaan sitä kuvaa ja lukemaan niitä tekstejä, vaan ne vaan osoittaa jonnekin päin sillä laitteella ja katsoa, että joo, että siitä vaan eteenpäin. Mutta se on tosiaan, nämä on, sanottiin uutisjutussa, että näihin on lisätty jotain tietoturvatekniikkaa, että näitä ei olisi niin helppo hakkeroida, mutta ihan oikeasti niin kuin tämäkin, että kun internet on levinnyt joka paikkaan ja muuta. Teknologia on hyvä asia. Sitä voi käyttää hyvällä tavalla. ei sitä ihan oikeesti ole pakko käyttää jokaisella tavalla. Että mä en halua, että mun passi hakkeroidaan. Koska tää on toiminut ihan hyvin, tää perinteinen passisysteemi tähän asti. Niitäkin voi väärentää, totta mutta, kai. Mutta se niin. Vähän vaikeampaa ehkä kuin murtautua mun passiin ja muuttaa mun nimeksi Abu al-Ghraib. Joo, mutta mä uskon, mä tajun sun pointin, mutta mieti, mikä bisnesmahdollisuus. Kato, kun nyt kaikki ostamaan biopassi, jonka voi lukea siis radioteitse 100 metrin päästä, sen voi myös kopioida, mutta Hessu kahvilasta saa ostaa semmoisia katiskaverkosta taitettuja Faradayn häkkejä, johon voi niin kuin laittaa sen passin sitten, siihen voidaan laittaa eri värisiä päällysteitä ja se on niin kuin semmoinen, että sitä ei voida sen jälkeen lukea sen. No niin, no, loistava idea. Mutta se on tota noin, jos teknologia menee joka paikkaan, niin hakkerit menee joka paikkaan. Kyllä. Ja mun mielestä se ei ole terve asia. Että eikö niillä ollut joku semmoinenkin kokeilu tehty, että niillä pystyy räjäyttämään pommin sillä passilla? No, ihan varmasti. joku semmoinen kokeilu oli tehty, että jonnekin roskiksi oli piilotettu pieni tota räjähde ja sitten tota, se oli ohjelmoitu, että joku tietty passi, kun tulee sen lähelle, niin se räjähtää. Joo, just näin. Tämä varmasti on niinku tosi hyvä juttu näille terrorismille. Avaa mahdollisuuksia. Kyllä, nimenomaan. Se on juuri näin. Siis ajattele, se on ihan mahdollista, kun sulla tulee tietty idea siihen näkyville, niin kaboom. Ei saa viedä enää siis passiakaan tota, niin kohta lentokoneessa. Niin, se on, kun nykyään ei saa viedä, jos lentää Lontooseen, niin ei saa olla pehmeäkantista kirjaa. Niin, koska sielläkin voi olla iPod välissä pian piilossa, joka voi olla pommiräjäytys. Niin. Mystistä kuin mikäkin. Joo. Kovakantisen kirjan kulma saa vielä. Ja mikään näistä järjettömistä rajoituksista ei kuulemma koske ensimmäistä luokkaa. Joo, tästä on ollut paljon puhetta muun muassa Daily Source Codeissa. Tota, sehän on tunnettua, että terroristit liikkuu aina turistiluokassa, niin, eikös niin? Ne on aina siellä ykkösluokassa. Joo, kyllä. Joo, en tiedä. Tämä on todella vaikea dilemma ja saa nähdä mihinkä se menee, en osaa sanoa, mutta tota, ikävää, mutta totta. Toinen ajankohtainen asia, mikä on, niin Tukholma rajoittaa kännykän käyttöä julkisessa liikenteessä tästä päivästä lähtien. Se on muuten mielenkiintoinen. Mistä sä luit? Mä en ole Helsingin Sanomien... Ah, Jallussa ei ollut mitään mainita. Niin. niin, kerro vaan. Mun mielestä tämä keskustelu, sitä on käyty Suomessakin tätä keskustelua, että on se niin väärin, kun ihmiset käyttää kännyköitä junassa, että bussissa ja muualla, että se on niin kamalaa ja muuta, mutta ihmiset on puhunut keskenään julkisissa liikennevälineissä iät ja ajat. Niin. Onko se niin paha asia, että sun kanssamatkustajat kuulee vaan toisen puolen siitä keskustelusta? Oliko siinä jotain niin kuin faktaa, minkä takia ruotsalaiset, koska ruotsalaiset nyt luulisi, ehkä Suomessa on vielä ymmärtänyt, mutta että ruotsalaisetkin nyt menevät tällaistakin, siis kieltämään tämän keskustelun. No, koska tota siellä, mä tiedän paljon Tukholmassa työn puolesta käyn aika usein, ja tota, siis siellähän on paljon matkapuhelut, mikä mä oon kiinnittänyt huomioon siellä jo vuosia, on se, että jengi puhuu aina korvanapilla, siis puhelimeen, ne ei koskaan puhu käsi korvalla, siis 90%, niin niillä on aina semmoinen piuha roikkuu korvasta, ja ne puhuu tota niin sillä lailla, koska ne pelkää varmaan jotain säteilyä siitä puhelimesta. Okei. Okay. Mä voin lukea tästä sitaatteja. Tämä on siis joo. Provided by Helsingin Sanomat. Että... No niin, ja sun äänikin muuttuu heti tommoseksi kummalliseksi purkkisoundiksi, mutta anna tulla vaan. Niin. Eli Tukholman julkisesta liikenteestä vastaava SL avasi maanantaina uudet kännykättömät alueet Tukholman busseissa ja metroissa. Dagens Nyheter sanomalehden mukaan kännykkää saa edelleen käyttää, mutta puhuminen tietyillä alueilla on kiellettyä. Linja-autossa kännykkään puhuminen on kielletty etuoven ja keskimmäisen oven välisellä alueella. Metroissa kännykätön alue on sijoitettu jokaisen vaunun päätyyn. Tämä on viihtyvyyssääntö. Kun useita ihmisiä matkustaa yhdessä, on aivan selvää, että muut pitää ottaa huomioon, SL:n tiedotuspäällikkö Björn Holmberg sanoo Dagens Nyheterissä. Mutta siis, mitä tässä ei sanota, niin onko sitten kanssamatkustajien kanssakin kiellettyä puhua, koska sehän on ihan sama asia. Se on hiljainen alue. Että kohta ne tulee semmoisia päätöksiä, että sä et saa enää muuta, kun sun täytyy istua selkä suorassa, katse eteenpäin ja varokin hymyilemästä. Niin, aivan. Että miten, mä en ylipäänsä ymmärrä tätä, että minkä takia joku puhumassa kännykkään on jonkinlainen häiritsevyystekijä. Jotkut puhuu siitä, että kun ihmiset puhuu niin kovaa niin puhelimeen, mutta kyllä ne samat ihmiset, jotka puhuu kovaa kännykkään, niin puhuu kovaa myös kanssamatkustajille. Että niin, niillä on todennäköisesti huono kuulo. Jossain sarjakuvassa olikin tämmönen hyvä juttu, missä henkilö puhuu puhelimeen tai kännykkään. Sitten joku sanoo, että pistä se kännykkä pois, ja tämä kännykkään puhunut henkilö rupeaa huutamaan, että mikäs pervo se sinä oot, että sua ilmeisesti häiritsee se, kun sä et kuulekaan, mitä toi toinenkin sanoo, että, niin, että urkkia Samperi. Nimenomaan. Et sitä, musta tämä koko keskustelu, tämä keskusteluhan on käynyt Suomessakin pitkään, se on täysin käsittämätön keskustelu, kun siis mikä tämä kännykkäjuttu on, että koska se on puhetta siinä, missä kaikki muukin. Niin ehkä, joo, en osaa sanoa, toi erikoista, ja mä oon yllättynyt, että se on Ruotsissa siis tosiaan noussut tota kansan kodissa, jossa niin kun kaikki haluaa olla avoimia ja puhua keskenään, ja tota niin olla iloisia, mutta ehkä olemme väärässä. Ehkä tämä stereotypia pellavapäisestä ruotsalaisesta on puhumassa kännykkään, niin on ehkä hieman sitten harhaanjohtava. Olen nähnyt väärin. Joo, en tiedä. Tuo on erikoista, mutta ottakaa kantaa. hessu@hessujärvinen.com. Konfuusiotonttu, ootko puhunut kännykässä? Kännykän sisällä käyn vierailemassa useinkin. Aivan. Okei, mutta miten sitten joo, meillä oli myös tiedote täällä, että Lincolnshiren City Council tekee robopodcasteja. Ai niin, robopodcastit vielä. Ehkä loppuun on hyvä ottaa sellainen, koska se on, jos joku on kummallista, niin se on konfuusio ja se on robopodcasting. Se on, siis idea on se, että noin automaatti hakee mä en tiedä kuinka usein se tapahtuu, mutta se tekee kahta podcastia, se hakee avoimet työpaikat ja uusimmat uutiset, ja sitten puhesyntetisaattori lukee ne, ja siitä tehdään podcast. Ja sehän on justiinsa sitä, mistä podcastingissa on kyse. Niin. Aina ollut tälleen, niin kuin, että mistä niin kuin lähettiin, että tämä oli se idea. Karppiselta kuoli lehmä eilen. Karppinen on surullinen tapahtuneen johdosta. Nimenomaan täällä meidän Rovaniemen kirjeenvaihtajamme demonstroi, kuinka tosiaan äänigeneraattori, kuinka se toimii. Mä ehkä ymmärtäisin se, jos ne avoimet työpaikat olisi sellaisia, että haetaan podcastille juontajaa. Kyllä. Joo, toi on, siis näitä lisää. Podcasti on juuri tätä varten. Robopodcasting. Mutta ei siis se mikä, niin. Mä en ymmärrä, mikä tilaus tämmöiselle on, mitä hyötyä siis on. Eikö se ole sitten, se ei tarkoita myöskään sitä, että se olisi tarkoitettu kuulorajoitteisille? Ei, no eihän kuulorajoitteiset sitä tarvii yhtään sen enempää, koska niillä on sitten yleensä omat puheentunnistus. Niin joo, että siis niiden web-selain osaa tulkata ne jo. Niin, koska huomattavasti se, mitä mä en käsitä, niin minkä takia joku tiedot, jotka tulee niinku tekstinä ruudulle parissa sekunnissa, jonka kuulorajoitteiset ihmiset voi sitten itse pistää tulkattavaksi, niin tai näkörajoitteiset, ei kuulorajoitteiset, pahoittelen, voi pistää tulkattavaksi, ja se tulee saman tien kuin se, että nämä olisi kyllä tässä, mutta lataanpa tässä vielä parinkymmenen megabitin podcastin asiasta. Minä jo nämä kerkisinkin tässä lukaista. Niin, aivan siinä on, siinä on joku konsultti repinyt hyvät rahat tuosta. Se on luultavasti näin. Se on kyllä totta. Se on harmillista, että mehän tässä ollaan niitä podcast-asiantuntijoita. Miksei kukaan kysy meiltä tyhmiä ideoita? Multa niin löytyisi paljonkin. Kyllähän kaikkea muutakin turhaa tehdään. Kuten esimerkiksi? Confusion-lähetyksiä. Ei se ole turhaa, se on taidetta. Mutta näihin tunnelmiin ja kuviin lienee hyvä lopettaa. Vai sillä ollaan menty aikaa pitkästi, täytyy lopettaa, kaista loppuu, kaikki hyvä loppuu aikanaan. Hessun kahvilan menevät kukkoon. Kiitos kaikille, hyvää konfuusiota. Kuka siellä peruuttaa? Pysähtykää. Mutta hyvää viikonloppua, ei kun viikon jatkoa. Palataan näihin tunnelmiin. Kiitos Henrik, kiitos Konfuusio, kiitos Juha. Tämä on tässä. Se oli vessanpönttö lopetus. Kiitos. Tämä oli loistava hetki. No joo, se on loppu nyt. Hessu. No niin. Kokeilhan nytten painaa sitä start video conference. Kävin hakemassa sen sinun paikasi. Niin. Kokeillaan. Missä se on se nappi? Ei mitään hajua. Mie nimittäin painasin sitä muuten itse, mutta kun mie en tiedä missä se on.